که په فطرت کې او که په سندای کې او که په پنجابای کې او کین کو کې او کچینې کې وایو الله دې په خبر کوئی ګرګم وای یا الله تو کوئی او گاډ کې تو کوئی یا بھگوان اوس یو سره دا قیدی چې بابا او زما په خبر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رمضان شه رضوان دا په پښتو څه پوی دا په ژوند دیو په پښتو نه پوی دا جب خو عربي او یا په فارسی پوی دا نو په صفات د بدلنه کې بڅوک شریکول دته شرف دعا او درېم دی شرف عبادت. عبادت درې جوړه دي: مینه د خدای توب، تمه د خدای توب، او یاره د خدای توب. د خدای غوني مینه سره کوي، د خدای غوني تمه ته کوي، د خدای غوني یاره ته کوي، بیا اسبابو دته شرف عبادت. او شرک فعلی سره صدور مسلې تړلې دي. یو تو یې تحریمات تحریمات الله، یعنی آغا چه اللہ رحم کری، یو توی تحریمات العباد آغا چه اللہ نیدی رحم کری برسو اکمدان رحم کی بس وجه نا. او درم نظر اللہ دا اللہ مانخ دکی نی، او صدورم نظر عباد دا اللہ دون نبغیر دا بلچا مانخ دکی. دیکھ دو جایدی دی ربانی اپی امرا تحریمات اللہ او نظر اللہ جاید دی، او دو ناجاید دی تحریمات العباد او نظر عباد. سنت کی مسئلی رد شر مکمل دی، یعنی رد پا که دی شر اعتقادی و فعلی دوارو داره. این صورت دو ایسی هم دکینا اول ایسا تر آیت نمبر 117 و دایی تفسیر شده پایی که رد شر اعتقادی یا صدور رد قسمون ها شر فی العلم، شر فی تطرف، شر فی دعا، اور شر فی العبادت، دایی تفسیر شده. او دایی بیا بیا رد کردی. ادوی میں سے شروع کی دے دانا وہ بدی صورت کی دعوت توحید لکسن چے رد شرک بار بار کی بیا بیا کئی نو داریں گے دعوت توحید بیا بیا ذکر کے کھیل تردید ہے پورے دعوت توحید ذکر شیرا وہ ذرا یو ذرا آیت نمبر ایک کے پنوان دو الحمدللہ ترا دویم ذرا آیت نمبر 17 کے والاسم کی وہی ہم سس کر لو وزر فلا کشف له الا هو درم دل بنا دور الاسم کی 19 کے قل انما هو الا واحد فلرب دل بنا اعتبر في ذس ابي کی فائت اس کی والحمد لله رب العالمين پش با گم دل بنا نے اعت نمبر 102 کی لا اله الا هو ابو ام دل بنا اعت نمبر 106 کی لا اله الا هو ادری دل فاتنا پدی باندې دلائل ذکر شوی دی عقلی او نقلی. عقلی ذکر شوی تردید ہے پورے درش دلائل، او نقلی دیو پیغمبر تفصیلی بیان شوی دی ابراہیم علیہ السلام نا چدا مسئلہ توحید دا څنګه چې عقل نه ثابت شي. ګور ابراہیم علیہ السلام دا خبره کوي چې ار یو شی ار یو کار دما الله کوي، دما رب علم فراه دے ارشدا، دما رب عالم الغیب دے وغیرہ. او دا ول څه پیغمبرانو اجمالا بیان شو، یعنی دلائل نقلی اجمالا ذکر شو دا ول څه پیغمبرانو نا. او دا دی دانا دوی میسے شروع کیگی پہ دوی میسے دا ترخیر پورا پہ دیکی رد کئی شرکی فیلی آئے دم چکم صدور مسئلے تڑلی دی تحریمات اللہ آغا چا اللہ رام کردی دی تحریمات اللہ بعد آغا چا اللہ نی رام کرد خلق بدان رامی او نظر اللہ دا اللہ منختی نظر دی او دا صدورم نظر عباد. اول آیات کے رد کئی تحریمات دا تحریمات اللہ بعد چ اللہ نے دی آرام کڑی ادا اللہ نو پی واغ سے جو قری کنا ولی نقری فکلوا نقری مما داغنا ذکر رسول اللہ علی چ یاد کر شی نو دا اللہ پاگے باندے اتمام پیشو دے اپورش د تسکی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پہلے شو دے نو ولی نقری قری کنا ان کنتم بیاتی مومنین کچری تاپ احکام دا اللہ بان یقین کم ایمان راوڑن کے اس دجر رکھے اگا چالا چغی تحریمات بات کہی وما لکم سیتا اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ چھے نخری تاب آغانا شیاد کرشی نم دا اللہ پائے بانے چھے دا باہیر دا سائے بارا وسیلہ چھے اتمام دا تسکی پیوشی بسم اللہ اللہ اکبر پیوشی والے نخری یو دے تحریمات اللہ یو دے نزول اللہ خادق نزول عباد تحریمات اللہ عباد مغلط دے ناروا دے انذر عباد ناروا دے خود ایک فرق دار ہے چی تحریمات اللہ عباد آغا شے نارا بیگی یو سوی دار بابا پنو ما پری خدا سارو کے نکر دا بابا پنو ما پری خدا دار بابا سان دے دار بابا بحیرہ دا دار بابا صاحبہ دا دار بابا وسیلہ دا نو دا غشی حرام نشو دا دی سڑی قیدن شرک دا غرد دا دیکھ تو بابا دی بس خلاص شو شے حلال دے چی بسم اللہ پیوئے نشو خرائی دا مانا شو یو دے نزور عباد دا بل بنو منخ تاوی دا مالا منر دا من بابا پا دربار کے علانو یا دا بابا پا نم بے علانو او دا لال کئی علان نکر غشی حرام دے کدے علالی ان دا نالا لیگی اکو جوان دے دے دے نیشی علانو دے بس دا بریدی پا زنگل کی خب تفصیل مکر تو رو بقران 133 فاقی بادے تو دیر دا وی چا کم دا ترہیماتو لیبار ندی دا لانو پیوان سیوانی نخری او سری تاسلا چې نو خړی دا نه چې یاد کړی شي نو دا الله پای باندې وقر فصلکم ما حرم علیکم او حال دا دی چې وادي کوي الله استاد فراغ چې رب کړی دی الله پتا تو باندې مگر هغه چې محتاج شي تاسو ایته په لوګه کې فصل ماضی سی غرا دې شمر اغلی بعد خلکو ته چې کوم ځای کې وادي کړی دی نو بعد خلکو یې وای بو سور دی نهل کی دو نهل خو مکی صورت دی او نه پای کی دو روزا شته نه اغه دی نه غالبان چې مخ کې دی یارو تر سي خدا غي دو روزا خو نشته سور چې بده کی خپل دی په دې صورت کې دو بعد یوی په بقره کې دو بقره خو مدنی دی او دې روز نه نه شن کوم دفت بعد یوی په مایده کې مایده مکه مدنی تو جواب دا دی چې کله کله په قرآن کریم کې صیغه د ماضی راځي لتحقق الوقوع ورته چې خامخا الله واضح کوي لکه سړي ته وایي چې ته به ماله به قرض راکړې آتا ته در به کوم مطلب خامخا یې در کوم ته به هلکه راشې وایي در لب مطلب چې خامخا به در وشې نو کله کله ماضی دپاره د دې چې خامخا به راکړې یعنی الله خامخا بیان دی دا معنی چې بیان کړی مخکې وو دین مخکې دی بیان شي دورا تر چې بدی صورت کې بیان شي وقد فصلکم او حال لا نه چې وا دکې الله سات پر هغه چرام کړی الله پتا ته ما دی مگر هغه چې مختار شي تا ته د په لوګه کې دو بیا ورا غرام نو خوري خوړې شي د میتینا د دمنا لحم هندرنا او ما ویل لی غیر اللہ بیهینا پا خطر دا حاجات غیر متجاوی نفل اسم و اینا کثیر اللہ ذلونا بی هوای ما ایو کندیر خلقا لو ذلونا خامخا خطا کی گی او خطا کی لو ذلونا و یرا رمی ناخری لکه بعد خلق پزار بند کی دا اخترون پا میز کی وعدہ نکی وای دا اختر منځ کې وعده نکوم خانه کې وای دا لوی اختر نه ورسو کوم نو دا لوی اختر چې دا وړو کې اختر لوی اختر منځ کې دا نشه دا یو ته بیا وړو کې اختر را دي بیا خور وعده مو کوټو نو اباد خانه په دار باندې ته شروع پر ورځ باندې کپڑے دي وای رانه بنا خلیلو په چړې دا مې کشر ده کنه یې راوي کچ ګیاروي ورته کوم انو بابا به دا کې اړن وای یریګو د کده کړه او یو تر ډیر خلک لو ویلو نه ګمرا کیږي بیا په ان په تاب د خواهشات و دی بغیر ان په سبب نه پوي به د خدای کتاب ته ناز دي اوب خواهش وای دا کار وکه وای کی یړنه می غواړي چې په اده کې دې ګاډې کومو یړنه می غواړي چې مړ په زړه بار خیرات وکم یو دے یو دے شریعت یو دے خواہش نو شریعت کو دلائل دی چې قرآن نہ صحابی تھی سنت نہ صحابی تھی دارنگ صحابہ نہ صحابی تھی یا دے قیاس دے مجتہد نہ نہ شریعت تے اجے سلو کو ثابت دی نہ خواہشات دی ان ربکو علام بالمعتدین یقین رب تا خپوله بالمعتدین دهر نفتیر کون کی چیزا نوشی آرام ایلالی وزارو ظاہر الاسم افرین ای ظاہر گناہ یعنی شرک پھیلی و باطن او باطن گناہ چاقیدہ کی دائی جبت حکرامات کی دیشی ان اللہ دین ایک سبون الاسم یقین آقاتا چکی گناہ سجدان ایما کانو اخترفون ذرا شزا برگی دیتا فاغمان جدی کون کی ولا تاکلو اس بیان تحریمات اللہ اب مخرج تھا داغنا چیاد دکڑیشی نم دا اللہ فاغی بانے دا اللہ نو پیاد دکڑیشی دا بلچہ نو پیاد کریشی دا دا بابا گڑ دے دا اللہ دا پار رے دا بابا گڑ دے دا غون اخری اگر کپدی بار بسم اللہ ویرشو لگا حور مرد کن ویتا دو ادب و لحب صدیر و ما اوہیلا لغیر اللہ بی دا اوہیلا لغیر اللہ بی دا بل چانو کیو آغا سیشن نو نخری و اینو لا فیس قا یقینا دا دے گرن فیس کوئی لکی دا اللہ حکم ماتو پدی دا اللہ حکم مات شوئے دا اللہ دا حکم دا ماتی دو اگن دے کتا دا شوئے خرمت دروے سرایت کردو کی زیادہ از از مردار واسه فلیتی دی کتن دن نشوا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وی وی چاچ پیو گڑ بانے یا بچیلی بانے دار بابا منفتا نو خرمت دروی سرایت کرد گندگی دی کتن دن نرانا کی زیادہ خوبصے دروی سرایت کرد فلیتی دی کتن نشوا کی زیادہ خوبصے زیادہ از مردار مانی نسا گوخو کرد چې د مردار راغی پلیتی زیاد وکی دانده شوا معنی نصب گو خوب او دیگر بنا می ذکر با ذکر نام خدا وند حلال نمی شود او دے ونم دا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر تنا حلالی کی معنی نصب گو خوب پشان نسپی او دو خیندر کاغی من بسم اللہ اللہ اکبر ہوئے نا با حلال شی نا فیض کا گرد دیکن وین اولا فیض خوا یکن داد گرد وإن الشياطين يخر الشيطان خامخا وسوتي چې پر دوستانو ته دوستان او مشرکان دوستان او منجوران لو جهادینو کوم چې جنگ ویتا تراچ وګره وي وګره حلال رامي حلال رامي نو تا تر جنگ کوي کنه دارنګ د بابا الوا دا تو چې دا وګنده دا د بابا په نوم منل شي دا پوش خوب سے دروے سرات کر پلی دید کی دن نتر یا دا غل دی غل اوگا تا من جور خلط خلط توائی یا پھر چوکر ہے دیکھو علواء تا غل وی لیو جا دلو کم چتا سر جگڑو کی از نے چوجہ رہی گئے چیارا و نیارت خواہ تا نواما نتو بات غل دی غل وین اتا تمو اکا چرتا تا امانا لے شیطانان و دوستانو یتاو ته غول نه وی خا خیر کې اتا مطلب یې سخت راخا کتاو ته غول نه وی د بابا باندې ستا وان اطاعتموم اکتاتو امر شیطانانو دوستانو تو یو کتاو حلوا شریفه ده ادا خورده شریفه ده نو انکم لمشرکون ان تاکید راوړل کوم د جمیع راوړل تاکید مشرکون جمع راوړل تاکید لام پی دتا کی سوا سلون تاکی داتی انکم یقینا تاسو لمشرکون خام خام مشرکان یئی پتوی تا جد دیشتے اچھا دیوبان فتوہ دا یا دا مدینی فتوہ دا یا دا پنجفیر فتوہ دا نا فتوہ خدا دربانی اکرا مبتی اللہ نے او فتوہ پس پین کاغر دا پا قرآن کی دا کہ سوار رساو کار مخی فتوه شده که تا دا بابا دی غلو تا غلو دا بابا دا چه پیش شویدی در بابا پا نومی چه علال کرده دا حلوا دا ریجه دل بابا دربار ته وړي شي کتا دې ته غول نه وي نو انکم لمشرکون یکن تاسو مشرکان دي دا نه چې او کوړي خورنه مشرکې کو غول دې ته نه مشرکې دا غول دي لکه ضرورت حج وې تاسو آتم 30 اخری سر ده فجتن برنشتان زان اوساته دو قولون ارجس اغا فلتای توی چه دیده بوی دی نجس اغا فلتای توی چه بی فلیتا لکه بوی تیده دی رجس اغا گندگای تا دی وی چه بیم گنده فلیتا ابوی تیده لکه سودا غول وغیره دو فجتن برنشتان زان اوساته اغا سوده نه من اوسان یعنی د سټي درګاونه ادرګا ته جوړ شي د سټه اغل اينه ځان ساتي وجته د قول زور اذان ساتي د وینا دروغونه ګندګند نو کته ته سټه ونه ویلې نو ان وين اتاتمهم اگر تاسو اومن د شیطانانو اشات شیطانانو دوستان چې تاسو ته حلوا شي په ویلې مناسب ده پتا ده بره امی غریب سے خبر ده لینکم لمشرکون یقنان تاتو خام خام مشرکانی اس ترغیب ورکے قرآن تا قرآن تا رشا کینا جو غول پا حلوہ کی فرق ہوکے اڑون دے تو پا غول بے انتداغا چولی پا اڑون سڑی تا پا غول باندے سوینگو ربان دیکا اپا غول باندے چینی وا چو داغه دا ما دا خرا حلوا دا ابي خوري کړه اته سپه دا بول دي څنګه ولم باندې کړي بيو ته مرا دي دا کرغي یو ابي سړي د مشر اوغه مولا ادا وته دا خرده دا څنګه خو خو نه باندې دي انا درې نشه نه لګي قران ته نه ده دا خو خود خوري راځه قران ته کړي چې بينا شي چې نظر دی ولګي چې په حلوا کې په غولو کې فرق کول شي امر کنه کنه میتان هغه څوک چې هغه مړ مړ دې دود مړه بے علم فاخیناو دو جوندے کمگا غلف قرآن سران و جالنا لو نورانا اگر دوانگا اغلا رنا دی ایمان یمشی بے فیتنا آسا گردی دے فیرانا سران پا خالکو کے قرآن و سقنے اگر تخکاری دا بول دی او دا حلوانا اگر بول نزان ساتی او حلوان خوری نو کمان پشاند آگا چاندے مطلو چی صفت دا آگر پتیارو کې لیتا بی خارجی ملا نده و تون کن آگی نا اگا بل چه جاہل دریش نده خبر پتیارو که غلو مکره پارت وردی نو آ دا یوشان تی دی نا ایس افام دنکار نا یوشان دی کدار کدوینا لکافرین دکار که خیستکری شیر منکرین تا منکر تا قرآن تا آگا چی دی که اون کی آخ پل بد آمال شرکی آشیر کی فیلی آگا تا خیست شیری اس پیزما قوا اس بساد مر بندوبست کئی وہ تو بہاری کہ نا اللہ بنے بچ گئی وہ کدار کے جاننا بھی کو لکھ کر رہتے نا ادا کریں گے گردولی منگا گردولی منگا فاروق کری کے آ کابر مجریا مجرمیا مشران دے مجرمان دے لیا پورتیا دے پار فریبو کی پری کے خلاف دا پرستو حق پرست سے مسئلہ بیان نہیں دے ہل اور مت دای دا خلاف پریبو کی ارے کدی وای دو ختمو دے خدا غلطی مسئلے کی او دے غور حق واتا غلوئی او دارنگے دیکھتا دے غلوئی ایچے مڑو کو استاد مرگ بند بس بس کی خواہ والا بدے بچکے مگا بلا تفسیر کرو چیو چیو قرآن بانے بلا ہم لیش ہوئے لیکن اللہ بچکو اب بات بکی نصیب داری اب بکی شیدانم شید لکه خان واچا مولانا پکې شهید شو دا نور به ډېر ملګري ا شهیدان چې په کراچۍ کې دغه ملګرو قرآنی وراله په چړو باندې او د قرآن په فاته شهید کړ په با جوړ کې دې تر ملګرو مولانا عمران هغه وترو اډه دې د کولې وې تړو ا په ډېر ورو باندې ټول وی وشت زری زری کړ نور دا ډېر ملګري نو کوم شي چې نقصان دې کې نشته هغه ژوندې چې د قاضي وژن شیخ القرآن رحمت الله علیه بچ شو دے آباد پکې مړ شي نو مړه نشي کرتی به مړې کړنا کم یو ژوندی پاتې شو تر عمر مړه خامخا ومري نو که په دې مثلا مړ شوې نو زنده باد شو کړنا خلک به د یادۍ تاریخ کې ولیکل شي مرګ خو هغه خراب دی سړی په غلط ځای کې مړ شي په سنیما کې مړ شي یا په بل ځای کې نو چې د الله په دین ته مړ شو شکر ونه وباسي نه وما يمكرون علي تدبير نكاي فريب نكاي مگر بخبلو ده انصر سوك تدا کرو سو خلاف تدبير نكاي دو گئی دو گئی که دزان تر تدبير کو زان تبا کو زانی دی وما شعرون عدی نفیگ اس بیا زجر ویدا جاتم آتون اکل چراش دی منکرین تا آتون یو حکم یو موجدہ دوائی دی لن امینہ هرګه موږ ایمان راوړو هرګه موږ تصدیق نکړو تر دې پورې چې راکړې شي موږ ته په شان دا چورګر شو پیغمبرانو ته د الله دا هغه سوال دی چې موږ سره الله په خپل خبرو کې کوم چې تو د بقره 73 کې تر شو چې لن نؤمن حتا نر الله جنت هغه سوال دی هلته ولې جواب کړو چې قانون په دې نه لګو چې حاکمان عرشه ته وي دلته ولې بل جواب کوي چه اللہ عالم حیث اجر رسالہ اللہ پور پاگا چاہ باندے حیث مکانی دے حیث زرد دے بلکہ اسم مقرول دے خان اللہ پیچ پور دے پاگا چاہ باندے چه گردے اگر پیغمبری تو تفو گندہ تھا تا تا بس سر اللہ خبر گئی خبر فالا پیغمبر تر گئی یا ڈاری کیا ہے ڈاری کا ڈاری کی موسیٰ سر سر گئی ڈاری کی نبی سر سر گئی خیسی بولا دینا اجرمو ترسی ورزی گیا کساتی چی مجرمان دی ساغار مند اللہ ذلت پدیس دا اللہ ساغار ساغر آقا چاہتا ہوئی چی پا ذلت کی خوشا دی لیکن ان سبا امی ہوئی منگا امی آنی یار منگا رخ پل امی توب کرے اوی بای ساغر آقا ساغر بچیا تو بدا کشان من چی بل سوائی نگو تکے ساغر آقا علم ناسی لے راش قرآن لکن ساغر آقا دا ساغر دی فضیلت کی خوشحال ہے مگر میاں نہیں مگر بس دا پلہ غخر زور دینا زور دینا رکھے چ میاں گار گار ولو بیا لیگو افیران بکور درا ولو اخر و بیا چ پیران در بعد واسی او پیران تو واسی ساغر سر سی بولا دینا جرم زر چ ور دی کدا تر چ مجرمان دی سغارون ذلت فنز دارلا او عذاب سخت پس آب دا چیدهی تیم کو تدبیر کون که دا اکبر رسول خلاف اس تسلی تا بیانو که چی سوک چی اللہ تا معلوم دی اللہ بایلی سینه پران دی ای بستا خبرو منو او سوک چی اللہ تا معلوم دی چی گنده دی پلید دی ذاتن پلید دی اندو دا غی سینه نفع ران سکی گی ای با مدک کشان دی واشه ای با دنگ رازیم با کبر دا وقد خرجوا بالكفر راغلی و گندی او دی و گندا فما یرید اللہ تو چارا چرا دا او کیا ندی و جنمگو ار چا دا او تور کوي پتل لګی انسان یو سړی مستا پدې باندې ګناګار خاري قتل نه به کړي زنا کارای به کړي شراب به سکلی واسه سودو نه به کړي ته یو تور دا او تور کا امی تیرا ول انشاء الله کی دې شي الله اگر نستان زیاد کارو احضی اللہ پوئی کہ اللہ تا فتح دار شاہ بعد اوتا تزبرق کاری اجتے قرآن راوالی قرآن تا نشتی گیرے اما تختی ولی اللہ تا معلوم ہے گن دے دی لائق نہیں دا قرآن فما یرد اللہ نا تو چرادو کی اللہ آغا چانا چرادو کی اللہ ایہ دیو چی ادار کئی دتا توفیق اور کئی دتا یشر صدرو پرانی دی سینہ دا دلیل اسلام کارون دی اسلام تا دا تا بیا قرآن تا که نصر آسان شی دا تا بیا پا قرآن عمل آسان شی بوش دا دا اللہ کار دی سینہ تول کار دی سینی دی چی سینے ایک بند دی اما سوکی دیو جنا ارد موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ نبی اسلام توئی علم نشرح لك صدرک علم نشرح لك صدرک ما استاسینا فرانستا پوجي شرعت صدر چې د اثر شری ادارې نبی سره د مخ حضور کوي فلا کو فی صدر حرجون دونه شي په سینستا کې تان سیا د در کتاب نه ادارې او ما یریدو او چار چرادو کې الله ای دې له چې کوم راي کې فری دی غلا یا جان صدر وګور سینا دا تنگا اسلام تا قرآن تا ہر نہایت تنگا وزا نشی کے ناستے کان نماز سادو کے سما تواجر خیجی پاسمان کے تو دا قرآن رانا دا دو دا توی تا وزا جسمان تا خجا کتاو تا غم دا خاری پترگا اسلامو کا تو تو با اسمان ہوئی تو با دو تنگا پترگا سنت کو ما تو دا پسنگا چلی خلق با خبری ندین سڑی سینے چکو دا اللہ تنگا کڑی اسلام تا او چچا سینه کولاوی ته تا ګور پیغمبر دکړه نه بالکل بالکل کوم او دا پیغمبر دوچت دی زم ما افکار پیغمبر دوچت دی خپدی شي سینه کولاو شي کدار کې جالو او رشتا دکړنګي ګرځي پلیتی ګرځي الله پلیتی په پاک ته چې ایمان پلیتی نه خپل کار بلو کی هغه بیا قران ته نشي راتله هغه د اسلام کارونه نشي کوله او بیا ترغیب قران ته وهذا صراط ربك مستقيما ادا قران كريم لارد استادا مستقيما پداتيان کې چيني غلارانا مستقيما حال بو قدر اورو د فارد صراط ادا په تور صفات ذکر کو چې کالا ته دي الله ته دي کې دا قران کوي هغه سره چې پیډای ته دي د پیډای لار به معلومه کړه نو کوئی چیرې دلته په مزمه زم نه پدې جیټ روډ دی دي ا کوئی چې زر کار مې نو پدې شریف دلان شي په موټر وې دلان شي اوس هغه لار نه مړې ګړډه زما ابد په توک روان شي نو پدې مخ روان شي ډېر اسماعیل خان ته دا پیډه تور شي یا پدې مخ روان شي مردان باندې او دې راشه سواد ته نو ورځي یو سره وي چې دا الله ته دې کېږي نو هغه دا وګور چې الله ته دې کېد لا رقم نه پتوک باندې لګیا لري بس ها بار دل مار جوړ کړه منډي تړي دي اور خو معلومه کا چې ستا پیغمبر اعظم په کومه لار الله ته نږدې شو صاحب کرام په کومه لار ته دي وهذا صراط ربک ادا قران کریم لار درفسانا پدا تیار کې چې نی غلار ده کګه پکې نه نه ایس کا ګوار پکې نشته په کګلار باندې زړه کثرې د ځیدار معلومه ده پیډا ده خو اینه ته په دغه ده دا ته بور شوم نو دا ته په سواد باندې بور شوم سواد باندې سره تاو شوم نو دا شر په بیشام را تاو شوم نو بیا باندې سره ده په دغه کته را کوشه په تا کوډ دا شر باندې ده نو ما سره ته نو بیا په پټه باندې نو بیا په سندان نو دا پاگل بدی غلط بشي ادی الله تا او کګی او ګیلار بی پلان کی وسیله دی کی وسیله دا غلار غلط دی قران دی کریم سیدا دا واس خدای ته بډار سیدا دا یو خلند دی بل آسان دی سړی په غلط دی کنه قران دی کریم ساده لا دا آسان دا کنه فضل الایات یکنو واز کومگا دلائل ها کوم لا چې فند خدای کتاب نه لهم جاری مجنون مقدم کر لهم خاص دی قرآن والا ولا دار السلام کور دو بچا دیں درب بی پزی درب دیں صرف دا قرآن والا بچتی خواه دا دنیا کی دا عذابو نمو دا اللہ دا قذب نمو دا لعنت نمو اب آخرت کی انشاءاللہ نور نشی بچ کے لهم دار السلام خاص دا قرآن والا دی دفارا کور دو بچا دیں درب بی درب دیں دا بچتی لکه مخی ترتو گوری لگا آیت نمبر 16 سورة مائدا آیت نمبر 15 کی ہوئی چه قد جاکم اللہ نور و کتاب مبین یقین راغلی تاوتا تا اللہ نرنا یعنی کتاب کارا واضح یعنی بی اللہ لا رخی فدیبانی اللہ من آچار اتبار دوانو چیتا بیش دا اللہ درزا لا رو تای سبول السلام لا رو دو بچاو تا ویخ رجوم او باتی دیت تیارو لیل نور رنا تا بیردی پک پلو کم او مضبوطی دی لپا لار نیغی بانده دار سور دیو نو سو گره دور پچی سا قرآن وارا پرنا کی دی نور پتیارو کی دی وَاللَّهُ يَدُوْ إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ اللہ را بری تا تو کورد بچاو تا چرا چی قرآن تا کی نئی چی بچ شئی وَاَدِي مَنْ شَعَلَ اَتْرَاتُ مُسْتَقِيمِ اتو فکر ہے چاله چې خاص بدر دلار دی رب علی قوتور هو توفیق پکې بیا هر چا نور کوي داوت ټول نور کوي شراشی خلک راشي هو ته دې داوت خدا الله هم دی هندو تم دې سکھ تم دې ابو جہل تم هو له توفیق چاله اور کو ابو بکر صدیق الله عمر فاروق لکه نو دو داوت عام دی بھائی هر چا دې هو توفیق هر چا نور کوي ها منشا دا الله فخر تا چراغلی ساد فرلوی بشارت دا چه تاسو اللہ دا اللہ دا تاسو قبول کرده اللہ تاسو رو تیدا پیجی نی خبره چه دا اللہ دا بشیت بغیر اسی او کرده اللہ او مختل تاسو رو تی یا لچا داو در کرده یا پڑکی برانی چرده قرآن دا کورواری یا چرده پوسٹر بیده چه راشا راشا قرآن بیانی گی دخته کتاب ده کس ده نکنو رحمتو برابر رابری گی کی بنو تا لگا او تیرا اوستی اوز مخی تا کتا اللہ تا مارو مخی تا گندہ نی دو تا والا مضبوط کری تا او کتا گندہ انتا بوزی بس نئی لین دا بوزی تو چی کل اوہ تی کنا کل چی اوہ تیرا نوٹ کا دو بیا با دیر توبیو باسی بیا با توبیو باسی کنیش بیا دیر نا ہو دی ور بیا تڑی رات لینیش مخ پلا خام یعنی وجد قرآن وارا مکاری چی دیر اختیار کئی غلط ضائب ته نه دي غلط خبرې نه کوي خوراک کې د احتیاط کې ارزې نه خوري د مړو خیراتونه نه خوري کوم واده کې دا جوړی شي هغه نه خوري ان شاء الله چې دا وبد شي او کنه دا ګندو خوړو بس دی ما الله خو راوسته وو لیکن ګندو نه خوړ ګند سره الله بس شي خو غلام دار السلام دې قران والا خاص دې قران والا کور ته بچاو دې اې در به پدې طرف دې الله تعالی ایو مانا سلام دا اللہ نم دے واللہ اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام سلام دا اللہ نم دے کھنا نمانا بلا شی دی قرآن والاولان کور دا اللہ دے پنیز دار دا ایدار اللہ دا کور والا خلق لکا ایو حدیث کی برا دی اچھے نبی تابلو انہ للہ اہلین من الناس بے شکا بعد خلق دا اللہ اہلی دا اللہ دا کور والا خلق دی قالو منو یا رسول اللہ صحابہ تپوس کری چی دا اللہ اہل خلق سوک دی نو قال اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصت قرآن والا دا اللہ اہل دی دا اللہ خاص خلق دی قرآن دی روستے تا خاص خلق ہے خش سره دوست اور کوي دشمن له اور کوي ایا تیر زاده ای ته خدای دې کتاب نه الله تبر شي خدیشته ان موږ تشته د خدای په دې متونو کې ته خدای دې متونو لوی نعمت قران کې ټول نه ټول نه نو خش سره دوست اور کوي د چر کتا تراوته دا د دې له کته د الله تعالی دوست اته دوست چې کله سره چا دوستي دا مرده ته ګوري کنه چه دا اللہ دوستان شوئی لکھ با دا اللہ مردائی تا گوری چه اللہ ادام مکوئی نغم مکوئی چه اللہ ادام مخوری نغم مخوری نو لکھتا با گوری چه اللہ دوست کری رائے اس تیپل کتاب لائے آتا بیام دا دوست خلاف کے یعنی آگا روڑای کری چه دا غمود دا روبای دوی مدرے میں خلاف نا دا رہے پوادے گڑا گوڑی چه شوی دی آتا گا بیام مخوری آ خلاف نا نو دوست با نخفا نیشی نو خفگان نو بنا علامہ دا چه قرآن نہ بیڑا لگ لگا فلکی دادان نوٹ کبھی قرآن نہ بیڑا کٹکی دو دا پوش چما کسی گزارا ہے چو قرآن چو قرآن کر کے سستی رہا نا بڑی پوش و دا اللہ دوستی ختمی گرا سرا نو بیا بتک پزان تو جی تو بیو بات رش پی اللہ توجہ انشاءاللہ اللہ بے سب کی بورای د ګناه مثال چې کوم دی د زهر دی او توبې مثال د جاړ دی جاړ پیژنې کا سړی چې زهر وخوري یا د قید د توبې مثال د قید یا د جړې یو سړی زهر وخوري یا پیسو وخوري ډاکټر هغه داسې وکړي چې میده کې نو دې ورته دعا لګي دې قې وکړي چا ومرځي هغه میدې د قتل جړ ورګي چې په بکتې بوځي دغه مثال دی تا ګنا وکړ د مړو ډوډۍ دی وخوړه یا د ډنګ دی وخوړه یا بل ځای د غلط کار نه رسو اته پوه شي چې کمه د راغې سوتیر کړه یو ته بابا سره بیا به کېو کې آیا به جړ په وشیلانه باندې وځي ګندنه ان شاء الله ته بیا قران راشي اګه دا شرپاب شي زهر چې هدم شي نسې جوړېږي بیا زهر چې هدم نشي وسړې بچ شي کنه چې زهر هدم شي څه شي مړ شي نو ختم نشي اخر اړه باندې مړ شي ختم نشي پوه شو چې الله راوسته نو دا الله دې دیاس کوي ارته وخرې مردا ته دي کم خلک چې ارته خو دا ارته ته دي هغه قران نشي ویل دي د قران خدمت کوي کم خلک چې په دین پیسې ګټي یقینو کوي دې په قران نه پیږي دا تا نوٹ کوي ګوره آی په قران نه پیږي دا تا ته کې نه پته پته لګي تا ته ولې شیخ کاری لیکن هغه خبر ته وره چې په دین څو قران کوي اگر اگر زهر کوي اگر کوي هغه نشي ټیکره داغه نه خدای دې خدمت نشي اغسته داغه نه چا ته خیر نه رسي لهم دار السلام خاد قران ورانا کور د بچاو دے یا خاد قران ورانا کور دار لا دے دا الله اهل خلق شو ان در به پر در و دے و هو ولی و ادا الله دوست دی دی دی الله لا نو کر تے دوست دے کہ قران را وسی دشمن قران نہ درا ودی بما کان یعملون فضاب دا چی دی کون کی عمل اس تے قران تا دا وی عمل تے او بیا د جر مشرکین بیر جن تا و یا ما یوترون جميعا یا تارا چی پورتا بکی دیلا لا ٹول قیامت کی او وی اللہ او ٹولگی دی جن تو قد اس دکسار کم فد اکتر زیاد کرو تا دو گمران دیلال این سے دیر سانان تا دو دیر خلق گمران کرو شرک اعتقادی کے مبتلا کرو شرک فعلی کے مبتلا کرو چرا منق تیری ادا حلوا شرک بنا دیکھ دارے رکھ دارے وقال اولیاءهم او وای دوستان در جنہ در جناتو من الانس در انسانان دا چکا پیران دی دنیا کس خان پیران ابو دی انسان وای با ربنا استمتع بعضنا ببعض ورزنگا پیداغتو پیداغتو پباب سران وبلغنا رسولو مگا نیٹھ دنگا آتا اجلتنا چتا مقرر مولا د جناتو فائدہ سو انسانانو د جناتو مشنو خلق دالا کتاب نا جنات دو قسم دی خان یو کم چی خدی آگا خدی مسلمانانو بگشتے آباد بگشتے شیطانان دی لکہ تک چی انسانان دو کم ویسو مسلمانان سو کافران دی یا مسلمانان بلا فرقی دی شیطانان وی کننا ترائق قیدہ نا جناتو وی کننا ترائق قیدہ نا صورت جن کے برا جی مغو فرقی مختلف دا دیکھ نیر فرقی دی فاش نو فدیکی چکم خراب شیطانان دی نو آداغی میشن سرے دی بلیس چکم اڈالا داغی میشن دا اللہ کتاب نبان دول دی خلقو دا کئی بلیس رہے دیو اچلا قدن اللہم سراتکا مستقیم سملا تیانا من بین ایدیم و من خلقیان ایمان و شمال و لا تجد سرم شاکرین شیطان ویلو کنا ولا ذلانم ولا ما ولا من ينم ولا امرنا فلا بتكن هذا الامر كترتا سدي ساكي لستو واش دا دو اغي سر دي شيطان فايدا سو دي خان خان پيران اس خان ويان چدي پدري دا اغي مش چري دا خلق قران دوري دا دي پدري کي شركيات راتل ادي انسانو فايدا سو د دای دکان ته چیرې راځي په دنیا لکه شیطان د جنات چي کم چې مسلمانان جنات دي دا غي موحدینو سره مینه کوي دي دا نو ګډیر شه دي ښا دي لا کا ګډیر زیات دي ټول موحدین دي دلته مشرک نشته دلته هندو بل نشته ټول موحدین کم چې دلته مشرک د غراشي د دې نفرې غلې دي ابل کا تنظیم شاګرد په هغه باندې راغلو دا چې راغلو ما چې لخت راغله ما ته ومه پیر یو خبره ته کوم وو نه خو وې زه مونږ وې ډېر خلک یو د ده خوره یې د هغه تربو راغلو جهلم نه پوه شې ای مونږ چې راغلو دلته کې د دې دا خلک وایي چې دا مشرکان دي دلته نسي ځی شابه ای مونږ ورته وایي چې نه مونږ ډېر جنګ وکړی دی بیا اخره کې مونږ وایي چې زه مشر نه دی دوی بلې فرقه ایما چې دې مشر په خبره کوي ته مونږ مسلمانان مونږ د مشرکان وایي انو مې تاسو کې وی مونږ شيګان وی مونږ وایي لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ مسلمان ما ستاسو دا کده شته چې دې بیا مشکل کو شاته وو ما ستاسو دا کده شته چې صاحب کرام دا دې وو نو ما تاسو یې غلط کړو بیا ته ما ته تاسو نه وي دغه په غاتون باندې ټیک شو نو وي هغه به تاسو ټیک شو نو یو څه وسو کو وی دا کار ته ما ایمن کې وړي شي د پنجاب کې ما دلته پات شکره ما ته وای بیا وای دغه مرز په جنگ شو نیمه کته د استاد خبرو ما نه لا اني مو سخت خود رې دو شو شوي پکې او مونږ ته مخ کار دي شه دې دا نه دې دا کې څوک څوک را تل ته څوک به موجود کې څوک ته وي دې نه سو وی چې دو څوک سخت جنگ شروع شو وی غبرې غار ته وی غشیا ګان دې د نور مر استاد خبرې واره ټوله یې ودا په دې ټیک وای ما چې دې نه په خپل بڑ شو نه کړه چا بڑ کړ دې مې په خپل بڑ شو انځه بڑ کړو مې چا بڑ کړو دغه در دې نور تورا باندې عبد الرحمن مول مرجب دې واش هغه بڑ کړل نو چا غدا نو بچ کړتا اوس بچتو یا دې ودا دا چې اوس مې اوس دې نه مرشه بڑ شو کنه بیا مې پته بڑ شو وې د په کر پدا کې مې د بل راته بڑ شو دې ما هغه دا بچ کړو شه مې تاسو ولې چې اوس دې مند اباد یا دې مند دغه ولې چې یا دې مند بچ کړو دغه کې ډیر خلک دما په خبره باندې پوه شو دا غي به دا ټیک کوي وړي وي دا څنګه شران دا دی وي ته په جنگ شو بیا دې خبر په پته چې بیا ستر شي خو دا مطلب دا دی چې دې علاقه کې نشته مشرکان کدل تر عظیم نو دینه فری دي دا نه قوس کوم الحمدلله د قران او ریدل د تشکم جنات دي دا غي نو روانه هم نه کوي چرته کې کله کړه راخاره شي دې دا کې راخارګي ما ته ودی خار شي چل وي او دې او دې دې خلکو ته دا راخاره کیږي ډیر اکثر تاسو کار شي کړو د دې کی ته نه پیار غلګا د سوې د تاسو دا استاد مدګری دي دوباره چې نه چې کدي مؤمنانی موحدی دي دغه مدګرتیا کې دوستي کې موحدی سره او باندې مشرکان دغه دوستي دغه دوستي کې د مشرکان سره دغه مشرکان به بل ته فائدہ رسوي لکه کله کله مدار شي یو تړې بدل صاحب مشهور شي وای بل خو چې بچا چوف کی دغه ټیک شي چې سره خبره لګه دغه رګ زور چې تیز فلاړې د صورت زر خلاص کړي چې بل صورت مو شروع کو خو بعد خبر دا چې ډیر ضروری دی لکه د معاشري د اصلاح لپاره خبره ده چې تاسو پوه شئ په پتا تاسو باور دې دي یو سړی به ګډبه وي یا به زمیدار یا به ماشوم الکی اوا بچا چوب کې سړې بټی کیږي اوا اپریشن شروع کی وای اپریشن ولو کو خېټه کې وای درد او ډاکټرانو ته دې لټی کی اوا تا ولا اپریشن وکړه ما شو لا درا خل دا ته دا هغه ټیک شو اپریشن دا ټول د جنا تر امې ته وګورې انا اپریشن شو د شي او تاسو په دا ورې دلیل وګورئ نه چې دا شیطان د انسان پر ګورو کې داسې چورلی لکه د وینې دا به ورېدلی شیطان دې سات پر ګورو کې داتې ګرځې دې چې لکه دا ویني نه مطلب دا شیطان تا کې دنه ګرځې دې ګرځې کله چې ته ګور موحد نه یا کته موحد وي خو چې تا دفاع نه وکړي دفاع دا ذات دې تو سر دلا لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير دا بخاری شریف حدیث ده چې دا وي د ټول رش په بده باندې جنات حمله نشي کولی دارنګي هجه آیت کرسی دی وي سورۃ بقره دی په کور ته کم کور دی سورۃ بقره ویل کی حدیث کرا دی آیت شیطان اشراق لري چې په کور کې سار په دې ډنګ وډو شي شیطان وایي کی ګردی دارنګي اوسړې چې ډوړې خوري یہ بسم اللہ نو شیطان دا غدت سر شرک شی دا کٹے ودت درد کیگی یا کپڑے ابودی او دا وکے اعوذ باللہ و نوئی تو دا کٹے کی شیطان سر شرکی کی یا ٹٹے تا دے اعوذ باللہ دے ونوئی ٹٹا دو بیا شیطان تا درد کیگی تو جی درد نشی بیا وطل اگرا دی خواہ تو دا کٹے شیطان بیا کار کئی دے شیطان کی درد نشو تو کتا رد نیسی نخپی تو خپا بے دردو نکئی زی با ڈاکٹر ڈاکٹروں چیز شیئے خودیشتے وینے میں ٹیس کئی اٹرسان باری کئی رگون میں چک کی سب نیشتے خیٹا کہ بے دردی اس شیئے بانی آ درد نہیں پسر بے دردی ایس شیئے بانی دام دقا شیطانان دی پلاس کہ بے درد شی چک باوے تو پا ڈاکٹران با گردی کار بانی کی گی نا تا بای پلان گیرہ گیرہ گیرہ گیرہ یو خد را پیدا شوی نا آتو فلوی مواید بای نا مارا کھ سب خدی ہو وہ تو خورشا کنا یا دیر مجبور شی بچی لڑ شی چاگا بی چوب کی نیٹک شی یا رخت یا وی دا ٹول کار شیطان آنو نو آگا تا نا فائدہ داو شوا آگا سڑی انسان تا چا پیسی گٹی نہیں پندری بانو آد آگا نم کی پیر سے اپنے پیر سے مشہور شی آد جنات فائدہ داو شی چی دا خلقوں کی دی غلطی کی لکن کردم ابن ابی صاحب الانساری واقعہ منگا اکثر کو کردم ابن ابی صاحب الانساری دے و صحابی دے اگوائی منگ پا مدینہ کو دو ای پلار میں خبر آوار ہے جب مکہ کے اسڑے پیدا شئے سے گڑے وڑے ہوئی لیکن تو بھائی ای گلبار کے مولار گڑے وڑے ہوئی شیخ قرآن تا بے مویدہ پنج پیر کے مولار سے میں گڑے وڑے ہوئی لگا نہیں باگا کی نیوی چی بابا را مرد شئے ہوتا دو شیخ بدا غیرت کو نبی دا تڑے گڑے وڑے ہوئی دو لیاو بد ہوئی وغیرہ نو دا گشن مدنیر کی خبر اچھا تا شوا چی با مکہ کے اسڑے رے او گڑے وڑے ہوئی تو دیوی دنا پلاوی چی زیماتی چی راتا چی ورشوی دا سوکنش دے سوئی یہ منگ چی راتلو نشپر آبادا آلا یہ منگ یو شکون کے ہو لیدہ یو گڑو آلا فاوین منگ چی کم نشپر تی رکھا یو شکون کی سران حتی انتا تفا لیل ناتا پا چی شپر شوا نیم شپر شوا دو جا آزی ایبو یو شرم اخراغ ہے نو آگه یو گردون او چند گردی بچه فوصابر رعی نو آگه گرد بچه کم ناک توب کن اوی یا عمر آهاد الوادی جارکا اید دی کن دی مشرا ستا گواندی چه کم دی آتا نقصان رو تیدا فانا دا منادن لا نراهو دی آواز کون که آوازو که چه ملیدنه وطوچ یا سرحان ارسل هون او سرحان شرم لقب دے او شرم خا شرم پیدا گیا بیڑیا ارسل پریدا بچے دیدی کہ بچے را گر ایک دیدو خوی نہ پینوا ویدمان اپلار تا پوز کچھ دا سوکو دا تا جو تواز کو ویچ دا دی کن دا کہ دیدائی جنات دی آد آگئی مشر تا ما آواز کو نو دا آگا پنون باند پا میاش کے اگڑا دا نو خوف کو رہی دا کے دا آگا پنون داغ پنو مرش تاریمان تو داراگو نظر دی غیر اللہ کم کنم شرک کم داغ پنو گڑا لالو آقا دنگی فادر که نمائی چه خان پلار اموی چه خان ویچه مک نبی اسلام تارانو ویده شرمخان در رنگ بچاو که وی نبی اسلام تارانو نی نبی اسلام تا دنگا پلار خبر اپنو چی داغ شان چلو شو وی نبی اسلامو خان تا چی داغ جنات دوارا دا چه دا گڑی چت کرو دغم جناتو دا چه وقت آواز کو دام جنو افتار میں چه دا صلاح وی دا شرک نکر چه دا خلق کو کنی غلطی کی تو جنات خدا ترکی کئی کرنا نا تا با یو سڑے پیدا شی دنگا لکھا کہ اپنی بان واقع نا ابن جوز رحمت اللہ نے تلبیس ابلیس کے ذکر کرنا آو دارنگی ابن کثیر رحمت اللہ نے پتبتیر صورت حشر کے کہ مثل شیطان اس قال انسان اکفر فلما کفر قال انی بری منکا انی خاف رب رب العالمین دا دک آیات دلان دی دکر کری دا ابن کثیر دشتور دی حشر دا آیت نمبر آیت پا دیار دی نمبر سرم دی خدا غره کہ مثل شیطان دا دی دلان دی وی خیر خیر غږ وکړه. وایي ابن کثیر ذکر کړی دی، وایي ابن کثیر وایي وایو فیرو په يهودانو کې په پخوانو متونو کې اړیر نیک پیرو د پخوانو پیرانو طریقه دا وه، دای پیری دا وه چې به د کلي نه بهر شو رحمانیت ورته وایي، د کلي نه بهر شو ځنګل کې یا په غرونو کې به دېر شو، د هغې دا پیر زمونږ پیری دا ده چې دی میدان ته راوځي زمونږ په کوي، زمونږ پیری دا ده چې میدان ته به راوځي د الله کتاب په لاس کې اخلي او خلکو د بات کلي ټیک کوي، ځکه موږ چې وو خیر امت اخرجت للناس خا زمن قربت الله ته په کنار کشای کې نه ده، زمن قربت چې کوم ده د مخلوق خیر ده خا، دا غي تیری دا وا چې غي بسېټ ته شو چې ته په سیرا کې به ځان له جونګړ جوړ په یک ذکر اسکار کول عبادت ده، دا غي خدای ته قربت پسو په خپل امر تش په خپل زمن الله ته قربت په خپل امر نه ده غره، والعدل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انسان تاوان کرے مگر تاوان نہ بچا سکتے چی ایمان را عقیدہ ٹھیک ہوا، وعملوا الصالحات اعمال کو پتر کا سنت نو بچنا، و وتواصوا بالحق چی بلتے بیان کو صحیح عقیدہ دا امر دا توحید سنت دیکھی تقریبون پر آ رہا پر ایک حساب رکھو مسئلہ پر ایک خدا تو دکھا تھے تاوان نبج تھے کہنا نور و متنوں کے داغی طریقے دو قربت الہی سو پخپل عمل دیکھ پخپل عمل نشق لاتے دے دیکھ وقت دیر تر تکی نیو گوٹ کی اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھا کسی کو دیا کرو دا چاہ بات بو آئے دا چاہ بات کہ دو کر دکھئی بس ازبرکشا تو پدی نخل آتے گوارے دا یهودیانو دا اوس چې کوم خلک زبرګي کوي دا د یهودیانو دي، هغه وایي مون وایي زمونږ په صحابو کې مونږ پر نشانی سم وایي دا هغه یهودیان ته وایي کې مونږ له هغه په دغه کې نشه نشانی ده زبرګي لکه څنګه چې زبرګي کوله چې چارت به نو کو بس تا زور زما خبر ته پوهیږي په نور او سو ته وځي تیش نه کنه چې څوک پوهیږي سمجھ دیواله سمجھ نه سمجھ نه سمجھ وو اناړي چن په مسوق وسره واشه نو دغه پیر چې نو شیطانان په عملې کوي چې د مودیلار نه واړو لیکن نه شاوله نو هغه شیطان راغې چې هغه پیغمبر شیطان بیا څه وته شیطان بیا د بدراوې زبې نو ګمرا کوم هغه راغې هغه دی جونګړې مخې ته وته عبادت شروع کوم نو خامخا بول برات د غرس کې ځل دې بار تړې راو دي چې براوه د دا به لګیاو ډ د وړاندې به جوړ کړو لګیاو عبارت به کو چې سمر به پیر ته راو دې به لګیاو پیر ته بچا دروازه نو کولا وګا وینا نه ما دا کوي ما خیر چې اوسوره تیر شي پیر ته متاثر شډیر ساخه چې دا خو زبردست سړی راغلی دی غوړ ستړي کیږي نه په عبارت را دن دې کو اپ کینه شیطانو را دندې کلان سره نو چې دندې ولیدو یو بس هغه ورځ شپه لګیا نو پیر ته دوره متاثره چې هو دا ما داسې پیر دا پیر خدا دی اصلي یو ورځ ورته دا مرید وایي چې زه تا له وظیفه در کوم وی د څه وی چې په چا چوف کې نه به ښه کېږي هغه ورته یار نه ما به کار وبا زه خلکو را پټ شوی یم او بیا به زه چوپ کوم نو خلک به ښه کېږي نو ما په ما به یو چور جوړ شي د خلکو نو عبادت نه بوځه ما ځکه پیران خدا دی چې بل لږ خیر نه رسي اکثر او چې عبادت وکم شیخان نو عبادت نه بوځو نه شیطان ته پیر ته ما چې بل لږ خدمت وکم بل ته خیر دا د غټ عبادت نه دی سړی قائل کا وی ځکه نه نو دا به ولار کا چې دا دم واخلا اچ پچا چوپ کې ته به ګوره به ټیکي ښه دای مجرمه د سره بیا رد و سره و سړی قائل کا بیا تن لا د ابن جوزی ذکر کړی دی تلویس ابلیس کې ما ابن جوزی رحمت الله علی او د ابن جوزی فیده نه دی په تاسو ته پیدا نو وو دغه پیدا اکتران پیدا او کرکټان پیدا او ډمان پیدا مو وای هیرو دی هیرو وای بادر تا دا بادران دي زمکه خان کرکټان بادران دي سور بادران دي چیندوان دغه ته چوشي سور باد جنان دي دوان نوګړې دې دې شو کیدلتا نو چې بایلی اجو دلته څوک بیا کورسو دې څوک ځان وړي او دې بار دا د ایروګان دي کنه هیرو زمون چې کنه نبی اسلام هیرو هیرو زمون ابوبکر صدیق دې هیرو زمون عمر فاروق دې اور ہیرو دم عثمان غنی دے ہیرو دمگا ار علی رضوان اللہ علیہ مجمعین دی صاحب کرام دی ہیرو گان دی بیا امام مان دی ہیرو گان دی سدور بیا دول علماء شیخ الاسلام دی دا امام غزالی دی دا ہیرو گان دی شاہ ولی اللہ دا ہیرو گان دی خپل ہیرو گان دی نفی جنی افاش خپل بشران نفی جنی دستے صدر میرا وڑے کہ بڑے اللہ نشہ چھوڑے واش نو نو خیر دی دغه ته وی چې دا یو تور ریبا چې خیر قائل کړ نو دا مرید وته وی وای پیر ته ځل کور ته دمه وای بچی وی دی یو قدم دا مور مې امی اچوی دی یک ستا فخ وی ورشه وای دا به امی اچتی باندې وای خورشه دې چې بهر راوته لري نو اول پروپاګاندا کړی سم یو دا بل دا یو دا بل چې پلان کړی چې پیر راغلی چې بچا باندې چوف کوي نه خکېږي ہر قدم یو کا سر چا ہوئی گی کچا خیڑ ہوگی گپا ہوگی گی کچا ارخو نسائی ارز جی خیٹا کی دردی ہڑک کی دردی دو باچی پھر دے پی چپ کئی ٹکی گی پلان گیزا کی پھر دے اور کوئی پھر دے خو مشہور کڑے پا علاقہ گر دے دے آج سڑے مشہور ہے پسی مشہور ہو خدلا پیسی وار کا یو پیر سے مشہور ہے یا ڈاکٹر مشہور ہے یو خدا وګوره کوسه گشته خدا هغه نه پیسې ورکه و هغه نه 500 روپۍ والا یا 1000 روپۍ والا او شابا دغه بند ترکیب په لارې کې نو روانه بشي نو دې په ټوپای تا نو په لار کو ته وي خدمت چرته دي ځکه خدای یو بل ته پوس کوي که سړی یو بل ته پوس نه کوي نو سړی یو بل بد شي خو د خدای چې کوم په کور کې خدي نو په کور کې یو بل بد شي د خدای نن د انګې د یو بل بدشي د دروندار یو د انترو یو بل بدشي په کور خو چې بهر شي کنه یو په تر ګورو ګورو شروع کی د وخت دی په جیل کې نو شل کار مسلسل پاتې په جیل کې نو جراو وته چې مسلسل خبرې کړې وې دا نور خبره بیا تر نه ملاو شو کنه چې چرا جیل شو بیا به خبرو کو نو په لار روانې نو خبرې کوي نو وای چرته دی خورا وای یو پیر ته راوته یا یو ډاکټر سره پپلان تو پای کې یا صحابه کې و چې نو مې ورې دلې ولا وې ته لاړ بورا رښتیا وي خې کړم او تر بیا دې وې چې چوپې کړې دې چې څه خبره خبر اوره ما دا ما غو دغه شو یو جی میل دی او فی میل دی جی میل باندې ورته خبر نه ته چې فی میل دا سیستم دا ډیر چټ دی دا ډیر تیز دی نه فی میل به نه کړم جی میل دا ډیر تیز دی ښا اگر بیا نور تیز دی نو چې وته دا خبره چاته مکو نو جی میل نور تیز دی فی میل نور تیز دی بیا خبر به دې نظر راځي نور اسی دا خبر دنیا ته راځي دا پیر سے مشهور شو پیر سے مشهور شو او بیا د څه وکړ په خلق بکی نه اصل شي ته دا جنې اخر چل به خپل ګور چل په پلاس کې درد راو چل په سر کې چې پیر سے مشهور شي چې تو په لاړو اب چوب کې سړې به ټیک شه پکړ به ور وړو په پخپو وراته په ټانګه کې ور بوتا پخپو وراته پیر سے سم مشهور شه یو درې مجاهدینو دای خور و د دې آیت سر متصل دا خبر نه کړل انا پرې غاز توي گئی چې زما په چزما دې خبر ته وکه کړي حساب باندې خرڅ پوي گئی په واقعا د دیو درې مجاهدین دای په خور باندې دغه جنې راغلي نو یا ولا خپل کې در راوته یا په لات کې یا په سینه کې یا په سر کې جنې چې غوړې ډاکټران لبه بوتا دا غي بولار تو کوي بوي دا ټیک ټاک نه چا په سوي چا په تو خکیدا نه چا دې پلان دې کې پیر ته دي دا مجاهدین چې اخر دا موحدین دي کوم وخت کنه مشرکان ولې دا jihad چې قدرتې په دې کې دې کلیټیک شي jihad دا د برکتی عمل لري چې په دې کې دې کلیټیک شي تقریبا یا وړي بدبخت به چې بیا یا رسول الله یا رسول الله بیا دی وای ورته ټول به وي یا الله بده دا دې کې دې ټیک شي دا کوم مجاهدین وي دا را پیر ټول ورچې کوم خلک په دې دا چې کوم خيار خلک دا ته پلیت خلک خیر دې ته چاوي چې پیر دې به وي نه را مونږ دې کي پیران نه وي علاج ورکو خیر چې مجبور شو نو پیر دې په خبره خور راوته چې پیر دې چوپ کا جینا دې غشوا هغه باندې شروا کې دا ته چاوي بڑا کار وکه کنه کور ته راوسته ډیر خوشاله شي پیر خو باندې چې میاش تیر شو میاش بعد بیا په جینا باندې چالو شو بیا په باندې پیر باندې پیر چې چوپ کړ بیا خشوا او تا دا جینا دې راټینګ کړ دا پیر راټینګ کړ شیطان نو بیا بیا پتا کې ودل کېدو دا چې دوی به ضرر ثورا بیا دا شروع شو چې دې تل jihad را دروړ نو پیر سے فیصله وکړه چې دا کوم دل ته پریو دا به مرشد دې درد نه دوی پیر سے پیر سے دغه خور نه او دا درستا تستا نور نه د تیر اولتا ته وایي پیدا مصیبت را دي پتا کې پیر را دي پیر وس کړو را دي زموږ وینو دا به څوک راولي تعالی دلته بیا د ډېر وایي نه نه نه نه توبه غیر محرمه نه نه نه محرمه نه دی ډېر بیا وایي نه نه شي کېدی او دی وته د خیر تیر ته ستا د یک جونګړې سره پاکه بل جونګړ جوړ ستا سره پاکې نه هغې کې به خو چې کله چغې باسې ته دا کولی شي او ته چپ وکړې بالکل تیر ته مو خوشحاله شي زما په چپ کوم دور نه کمال استاد څه خبر ده شیطان شیطان ګډوډ کړی چې بیل بس پیرا دي کنه نشتر شیطان دا چلو کوي خراب ترابی کی تبار و رادی کی او چې عالم تیری شیخ عبدالقادر جیلانی هغه لیکي وایي خپل کتاب کې وایي ما د شپې عبادت کو دي کې یو تخ راغی په مې رڼاګانې وي ستا به ډېر رڼاګانې وي وایي د ما ته آواز شي یا شیخ عبدالقادر ته نور عبادت وکړو ستا عبادت پوره دی ته کامل شي دا وایي ښه هغه عالم هغه قرآن ویلو چې قرآن د نبی اسلام ته چې وابود ربک حتا یاتی کل یقین پیغمبر تر مرګه به عبادت کوي نو زه پیغمبر د اوچت شوم چې نه کامل شوم وی ما دا وشي ته دی وادو وی ما چې لا حول ولا قوه الا بالله دا لا حول ولا قوه الا بالله د شیطان لپاره تنباب دی ښه دا چې به سره پیریان راځي بلا حول ولا قوه الا بالله وا ته وګوره وګستا بچاو دي پتا و راځي اگر تا بچاو دي اب تخت بیا یری دي اکرنی وړي دي تیری تا بچاو بسی ته ځان د اول آتی کورتی ولا په هوا کې ځان تاو کرخه درې ځله بیا ورشه بیا پتا آیت کورتی وا یا پتا لا حول ولا قوه الا بالله یا سور بقره وا اټیږي دې نشته تختو بیا پتا غرات دې نشته تر تو کې دغه تا ځان احسان تاو کړه وژ دو خیر چې ما را حول ولا قوه الا بالله وې وی پاګه غور لګي پاګه تاخه او چې هغه شو اړیر دی ته خطر خطرناک وي د بلې غړ نه راغې چې شیخ عبد القادر د علم دوه جنا نه پات شي بچ شي غریما په او یو پیران دا شه نواز کړي غریما دار څه نيستي نو دا پیر غریب په عالم نو خو ته پیری کوله خسر نو د په دمو چې هغه جیده د صد ته در شو چې بچو غړ دې په پرځلا دا په چوب کا بخښ شو نو دې په تور اته ضرور د پړکي و تر میره پیدا شو په خخ خیال باندې چې دا په چا بچای را دوی یو خپل دغه ته در ادم چې در تر ادم نشه را ده نه کړ دان سا دوه دیس کرای ته به اسلام وای چې یو خدا ایا محرم دا محرم دا محرم سره دا محرم خدا د یو کوټه کې نه چې کین شیطان په بیا کار کوي روانه جوړیږي دیو ځان دی بچ کوي ارڅوک شي یو سړی تر خپل فور یا دوری دا جدا خبره اموري خپل ادور خضر جدا کوټه کې چې کېده دراده چې جوړې ده شيخه دو خیر ده تر جوړ کوټه کې وا دو اخر کار کوم کار چې شیطان غوښتا غیر کړ لقد حمل شي جدا سړې ورختا شو جدا جن خود دده دغه کوي او ګور دې ته خود ښکارې ته ګوري سړې پرځان نه ده په دغه راه کار کوي چرای وای پیر دې ته ته پریشان وي وای نه وی دا چې چل خوشته ما نه خبره وره پټه جی نو تاسو پیر نه زغتا مدرب شاګر ما ته حال وا کې دې شي ته ما ته خپل خبره شیر کړو څه پتا به کم شي خیر پیر پیر او ته دا چې چل شو او ته خیر پیر دا وځو څه شي نه دا څه خبره پیر ته وي ته مخه پکې وی مار چلو وی څه چل وی دا جی دای بڑا کا ها وی بڑا کا وی دا ګناه دې چې ګناه شرمېږي ما وی چې بڑے کوم بیا ورو ته سو بیا ما سره دې تبه خاخه کې دلته کې چرونه راځي او تا دوره پراله مړ شو او دوه چرته تطلب نه او ورته کوم نه و چې ما تاسو خبر درکړې ا دغه خبر دې به ونشي د وی خدای پیر ته باندې حلاله کړې ده خبر ورکړل ته به کې خاخه کړې ده روح چې راځه سمودا باندې وی فورم غوړې او ته دا شاله مړ دوره تیار شو مړ شو ای وی خان وای زه خبر دې مړ دې پر غریب نه د دې وړو کې نور ته په شپه کې شیطان راغلی دی اکه شیطان چې ستاسو خور پیر وجل تاکید او تکړه چې وجل اکه په ما دې کینی خبرو نه ګوري اج سارا په نور ته جو چې دا پیر زمونږ زما د خور پیر ته وجل ما ته خوب کې چا وي شروع پر اباره کې د کوئی بچی له دا دې پیر په موږ احسان دې زم خور هغه ساتل دا خبره کې بڑ بڑ بڑ خیر هغه کله کړه په دوی بچ په باندې به خور د شیطان خور تر راغلی شیطان چې خور هو وجل خو یقین دی قبر یو کړی وای ګوري هغه چې سار ویلی نو به شرور سوچ کې اوس راغلی چرنا خبر څنګه په دوی بچ په شروع راغلی شیطان چې سار دې سلا کړی نه وی را دې ګور خو چې تلی قبر کول نه واغی هغه لا لشه نه سړی په هغه دی وله وله ټکوله قاضی ته پیښ کړی اغه اقرار کوي دا ما تر دې نه کړو بیا ما لا نه کړو او کوم په پانته او شو مړ دې ولا پړ واچو او تر کته کې په تختا دې کو د نک مرید بیا راغله دا شیطان وته وای چې پیر دې څنګه چاله و چل خو خدای مودې وای دې په حالت راغله ما و چل په یو دم خلاصور شو که یو کار وکي وې څنګه مخرا وې کما ته سجدا کې اغه د سید او کا فلما کفر قال انی پر من کن انی خاف الله رب العالمین چې سید او کا د ټک پر دا غره کته ځوان شه ورشي د شیطان دا طریقې کوي ګوره کله چې علم دی دا ځو کې خارج تو کو چې په چوپ باندې سره کی دا تا ته او کار کړه ته جلاړ شي تا ته نو تا دا لا حول ولا قوت الا بالله چې کوئی په پیر باندې یا ته کورسی وای غوا چې دا کار هغه دې بیاستانه دغه لري کې نشي یا رب الله چې ته نه ته ترغه دا هغه چوب باندې مسوګ نه خېته وګوره بیا دا شیطانان عربیا دې نه کار پیران دا خبرې پوجې کې او ته بیا وګوره تفصیل وکم ابر وګد شو زه خیر ده و یا مبشرم جميعا او یا تور چې جمع بکو کې دا الله دې لا ټول انسانان جنات په میدان د حشر کې او یا الله یا معاشر جنات او ټول جناتو قد استكثرت من الانس فذا اكثر زيادتو تعال گمراهان ده انسان آنا دیر و خلق لما کی دی تبا کردی وقالا و دیاهم و بای دوستان ده جناتو ده انسان آنا ناکار تیران ناکار مولیان تاویزگر مولیان تاویزگر بے کل فیتے بے گتری و ای با ربنا سبتا بادونا بی بادینا ورمدگا فایدا غصو بادونا کپا بادترا مقد دی پدری پیسی گتری دی دن پدری بادی خلق گمرا کیدل و بلا نار ذل مگا نیٹی تک آتا چتا مو کرکڑ بنگلا او وی اللہ اور سازارے ہمیشہ میں بلی کی مگر آ جو غار اللہ نسیات کی بکر سدا ان در ربا کے جنب تھا پا ایک مت داتا پوا داتے اوش پا گم آخوا جی پا مرک با دو دو شو مر بڑ بکر شی و ارادی چیو سے پتوی پلوکو او په ټول کوبر بربادو کې حکومت تبا او چې دا وای چې دا د کارونو تبا وي د شتګر دی او دې چې کوم د تر بلا او دې درای ایجنټ دې اسلام کې ایجنټ دې په توي به دی وتی لکه ته چې په حضرت موسی عیسی له تا بل په توي وکړه او بیا د روح بادشاہ ته پېښ کړو روح بادشاہ لړاو په حکم وکړه قتل نو دا کوم پتا و د قتل حکومت کیږي لکه شو قران مبارک ما کیسه کړو واکه بیا کړو د ایوب خان مارشلا د 1958 کې غالبا ایوب خان راغله له سکارو مالک لګیا دي چې دې راغلو خر خوشاله شو چې کندر میرزا یو ظالم بادشاہ او شیا هغه ډیر ناکار کارونه کړ او ایوب خان بادشاہ شو دغه مارشلا ولا ګولا دغه مارشلا ډیر سخت و وای وګر دل ته پنځ پیر کې اعلان وشو چې سبب میجر یوسف راضی او دل تک باغا د خلکو د تبوزه کيو چې چا د مشکلات یې مکه ابو الرفا کوي سار رجب یوسف راغله دو خلکو درخواست پیښ کړو شو قرآن به امام درخواست پیښ کړو بہت نکلو چې د شپې کو په تور جامو ډاکی کې مخه پټ کړی تا د غي سادي باب په کوئی کنه دا فرواد کې چې مصبیر جامو ډاکی کې دا ناکار مولیا ادا کار تیران د خلکو کدی لوټ کړی د خلکو مال لوټ کړ د خلکو عزتونه لوټ کړی د دې ډاکو د فارسو کمشته کنه ایماج درخواست ورکړه بیا هغه چې وکړه هغه جوړ سفر دا خبر ته وایي چې خدا دې آیا خدا دې اردو کې وته وایي ادې ماں ته پوهه چې داسې وایي بے ماں ته وایي چې ته دې مل تکر راغلی بې ماں ته چې پنځه څلوېښت کالو شو بې ته مخکې چرته یې بې ماں ته چې ته مور نه پیدا ته کوم ځای کوې بې خلک ته دلته پیدا یې غلام نبی شیخ القرآن دا غر پلار دا او دا پلار دا او دا غر پلار دا اسب خان دا دم دا چم دا مهاله چا دا دا خپل مشهور اسب خان دا اسب خان دا پلار دا او کینه کینه کینه لگا دا اسب خان دا پلار دا او دا غر پلار دا او پلار دا او دا پلار دا او په دور پښتا کې دا هغه دا با خان زیری او د موږ دی علاقه دا سکلی چې زیدا کړه شاه منصور هند وغیرہ کونډا امبر دا اباخیل دی دا ابا خان اولاد دی ابا خان چې په دوره پښتا کې دا یوسف اولاد دی بلک یوسف بلک یوسف چې کړه په دوره پښتو کې دا د ملک احمد اولاد کړي ملک احمد په دوره پښتا کې دا د سلیمان صاحب دا د افغینا اولاد دی افغینا د سلیمان صاحب دا چې وګوره سلیمان یعقوب علیه السلام ته یعقوب علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام ابراهیم اسلام په دوره پښته کې دی نوح علیه السلام زوی دی او نوح علیه السلام په دوره پښته کې دی آدم بابا یې ته بیا وه وګورې دا ته بیا شیخ ته ټوله شجره یاد شیخ ورته ټوله بیا وې ښه ته لکه دې ځای ما چا وکړه وی ما ته چې راشه ته وی ډاډ ته بوته ما ته ودې بس تر نابرا وستا چې دا وګوره درې سو مليانو لیکلې دی علاقه چې دا دور سے جړت دی اذن تک ادا کی حکومت خلاف نہ گیا رہے اور نیا ردے ختم کی شیخ وی خشیخ وی ماو خاندر ای بات ایسی تسو ای مجد و سو ماما وی نتا سا دی بارک اس رپورٹ نا چینا وی تو ولی دا حت کی زد دار پیو دا پیو کل نمائی چینا را وی ولی ای مائی چی خدا نیاری گم وی دی کل سا خدا را ای مائی چی دا خدا نیاری گم دا دا بیکار سے کوتری بوتری کوتا سپیسر بیلی لا غب غب کئی دے چک دیش دا بولے دے دا غب مب دے کئی مخل دیش ران دے اس کا دے لسا صدا ورکا بردہ تے والا ما تو کی دے شی خدا پاک ماتا غٹ سپیرا پیدا کی چی بیاتے دے بدلہ مدش مغستے تو ما دے مب کڑی دا اللہ دا پار فریدا نو دا رہی پتا مانا مدا کی گی لیکن تو بہرے گی نا پتوی بربانی کی گی چی دا دا شرگر دے دا دے دا دے پا مہنگی ہم کرو اچھے دا دا شر کئی دے طالبان ملگر دا دے منگے دیم دیو لے وہاں پا دو آدار اٹ کے چھے بوئی اتنا بیا تکنو یا سور دے بیا دا منگ دے دغاو کر منگ خیلہ کری منگ کو نو حکومت پسی سوا ہو زمان پا خبر اگر دا حکومت پسی ہو سکتی جوڑی گی منگ چھے کم کار کھو دو بیخ کار کھو دو بیخ کار دا دے اس کا زمان دو شیر چرد سے کور شب دا دغه سره لګیا عمران خان د کوم زوان دی عمران خان زور زور دی هغه خوځو نشي هغه هغه ببر ببر ګرځي عمران خان چې څه کوي ورته وایي هغه د خوځو د په سر زما سر زو زما را بار مې دوه پولیس وراوړي یو وی دا در سره پد کی خبره به ختم شي بس در کوله خو نشو مګه کار کو بنیادی مګه د خلکو کې دی ټیک کو چې کې دی ټیک شي خلک ټیک شي نو بیا به ان شاء الله شل کاله بعد کړنه مشه دندې ملګرو او چرو تو شل کال بعد بے پتا دعا شریف نہ راضی نہ پتا زرداری راضی نہ پتا پس د ګولا را دي پتا باندې صحیح مودیان را دي پرس او پتا باندې صحیح بادشاہ را دي ابا ظالمان دي او چې وی خکار کې او د دې لکانو شاګردا به وزیران شي دې لکانو کې دیشي باد وزیران شي څه پته لګي باد جرنیلان شي باد کوم دی بادشاہ شي ان شاء الله درد بنیادی کرد ساتھ پیغمبران دا طریقہ وا او کپدی کے مگلہ سوکر گوڑ جوڑی کے مخیتا دا کو جدا خبر پا خلا کہ مگ دا کارنا کہ اوچی حکومت سر مگا پانگا پانجا وا لگا مگ دا کولا نہیں شروع تو دا مگ دا خبر اسا فائدہ چیز مگ لگیا شو پا جو بوریا تا پدی باندے کہ گرا دو کم خو مگ دا نہیں شروع کولے صرف تا تا زین تا جو جا شیٹی کنے دی جو بوریا تو گرا پوش نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ هغه باندې دا کړو په تا باندې چل کوي خو تیارېږم پوه شي ان شاء الله آخر کې به ته بریکېږي په دې بوتله به څوره کېد کړم خو بیا چې وکتل موږ خو څه نه ویل حکومت پسې موږ خو دکه د خلکو اصلاح کوو د عقیدې او د عمل د غلطو پیرانو نه د غلطو مولیانو بچ کول غواړو د خلکو د ملنګانو د ګجرانو د خلکو بچ کول غواړو د موږ یو ملګری راته شه بخا دي ذاته چې درته موږ نو ماته زما رور چې کنه کردې له پیسې یې دی ماته وی ابر له او پر دغه لکه وی ماته وی چې بولیا د ځان ساته کوي دی کې خغه غل نشته دی ماته ستا وی ماته دا ټیک دی په دوم ته کې کړ دا ټیک سره د سره کې نه دا ایسای دغه رور د می د کرنل اوس برای دې ځان تر دي درس تر دي بوشه نو مطلب دا دی چې هغې زما بیا تحقیق وکړه چې دی خو د خلکو اصلاح کوي دی خو دغه نه دی دا چې حکومت یې نیست دی که خامخاسي هسې نه ګورې کوم چې مسله بیانوي توحید او رد شرک هغه ته هیڅوک مسل نه وایي مولانا دکه وایي غریبو چې هر وخت خپله مسله بیانوي دا نور کړپړ پکې مه کوي اصلاح د خلکو هغه فریج دی په بل سره روان شي څوک له پیسې ورکړي نو په بله روان شي نو بله بیا حکومت نیولې مولانا غریبه پکې بیا کړېږي را کړېږي وسره ما هغه ته څوک راوې ما دا درې کړې څنګه درې کړم یو مې لر کړو ما دې نه څه جوړېږي نو اتې دې کړې غریبه تکلیف کې کوي دې یاره څوک هم وسره نو دا په تا باندې به دا کېږي حکومت ته لیکن الله بلې بچ کړي وکذلک نولي دغه شپږم عقبه ان شاء الله دې نه چې بچ شي نو بیا به مخکې ستا بس چلېږي وکذلک نولي بعض ظالمین ادا کرګي اړو موږ بعض ظالمان بعض بعض بما کانو یکسبون په سودا چې دی کوم مشن چې شل قران که اک مشن زنګ ملګر چلولې وي نن به په پاکستان کې نه چې هندستان کې به توحید چلی دا سورن دا بیر تیار د ښه چړو ځکه د دې دکان نه د ښه چړو مليانو اس ښه چړو ویرانو د دې دکان نه دا پر امیانو ګرم دي چې ته امیان پوهه کې نه د دې دکان نه ختم دي او په پنځ پیر کې ښه چړ مولا روس مشته وخت باندې دي په لګي سب شي د دې دکان نه چلی ګر تکه ځکه په علاقه کې اکثر ولاکو اس ښه چړ ګنده خلک ته پټ پټ کار کوي مخامخ ونه شو کولی هلته خلک پوه شوی نو که د موږ د شل قرآن شاګردانو لکه څنګه چې شیخ مشر چې قرآن خلکو ته وښایه که دا یې چلولی وی په دې ملک کې به نه بېنتي وه نه مشرکو دې مناظرو ته به اجت هم نه راغلی ایس به هم ورته به ټیک ټاک ځکه امیر ډېر زر پوهېږي امیر ډېر زر پوهېږي لکه دغه پکې نقصان دی په قرآن کې د ملا پکې نقصان دی د پیر هغه نه ټیکېږي قرآن تا به تښتي لیکن د امیر خو تشه فائده فائده ده اکیلے بچو اخد ہے بچو مالی بچو پوشی وکذاک نولی دکر کے اڑو مگا بازی ظالمان بالتا وی ما کان جو اکسی مونا پس ابدا چیدے کون کی اس تخویب اخروی یا ما شرح جنے اور دلگے جنات انسانانو اللہ بوئی قیامت کی جو دلگے جنات انسانانو انور آگل داستا پیغمبران استازی د پیغمبران ورسان ته مر رسول په ما د استاد چوال ویټی ما اگر ته پیغمبران نه بیا خبر نه ټی کی خبر خدا خیال وکیا تا رسول یو لو غیما دا ما د استاد قاصد پیغام رسول کې یو د دې اصطلاحي معنی پیغمبر نو رسول په معنا لغوی واخره اډو راغل تاسو استادی استادی د پیغمبرانو من کوم استاد یا قوتونا علیکم چې بیانوري په طالبان زمایاتونا سو ګلبار کې راغله نو شو خوراک لوي اشته غړای ګولا دوراغله فوجي د موږ وو چې ګلبار کې په سر بلند پورې کې سو راغله نو هرتا تعبیر تم بیان نو کړي په دیدوار کې عبد الله مولانا تا تم بیان نو کړي مولانا نواز تم بیان نو کړي کوارٹروٹ کے مولانا مراد دی اور دئی ملگر نو کڑی ورتب روڈ کے مولانا قاری قاری بیان نو کڑی دادا مور بیان نو دا تا پوز پر تھی کی گورے کوشی چی چا مطلب بیان کری دئی دا علاقو والنا مطلب کئی چی ستا علاقی سو کرا کرے نو یا قل سونا علیکم آیاتی چی بیانو علی پتازمان زمان آیاتو نا زمان احکام توحید میں بیان وایذ رکم لقایت یعقوب اذن ایرولی وی تا د ملاقات راستانه چې داده د دې ورځ شهرول دوی چې الله ته پېښ کیږي نو قالو بی شدنا لانفسنا گوی کو په دان باندې په دان باندې کفر او من کافرانو وغرضوا حیات الدنیا ادو ککه چلو دیل جوت دنیا و شهیدو دا غشاد آلم ان پر بودات تے سنگو ای بکر پتان و شهیدو آلا ان پو تے اگو ای بکر پتانو بانے انم کانو کافرین کدیو کافران او تخنو ای زانتا کنا بیا بزانتا کافر ہو ایچے من کو قرآن نو من رہے جو قرآن نو منی کافر نے کنا و شهیدو آلا ان پو تے من اگو ای بکر پتانو بانے انم کانو کافرین کدیو کافران او علت دو ارسال رسول دا اللہ پاچی ار علاقی تا استاد لیگی صحابہ تیشہ قرآن راو لگا ابیا پی خور دے مطال زو یا دوما ملگری راو لگا ابیا پا علاقو کی چاپیر علاقو کے نور راو لگا پوشے نو دا دی پیغمبرانو یعنی پیغمبرانو وارثانو کین دا دی دلیگل مقصد سو ذالک دالیگل پیغمبرانو اند دیو جن دی لم یکو ربکا تو گرا سوچ کو بند دے لکا تو گرا سوچ بند دے دی گرا من سب کا سوچ بند دے سوچ بند دے بس سوچ سٹارٹ کر بس سوچ بند دے دگا ٹھیک دے دگا فریا دن نور سا دن نور سا ذالک اللہ میں یکو ربکا سوچ مانو سٹارٹ کر دا میں سٹارٹ کر غیر تبی خیال شا ذالک علم یکو ربک ذالک کی شر دا ارسال رسول لے دا پیغمبران لے گل اند دی وجنو اند دی وجنو لم دی وجنو دی لم یکو ربک مرکر قرآن چنے رب سالا کنکر کروالا بے ظلم پساب دے شرک پدا تی ہم وہ حال یعنی پدا تی حال کی جوتی دن کے دیوی قاتل دا اللہ نے کتاب نا پوش پسا خود پاک یا قوم نا تبا کئی پا دنیا کے پساب د شیر تر سوچ ہوتا بیان نہیں شرے چبیان و توشی چبیان و توشی ارک اور شیش سٹار کے دینا بیا گوتی ہوئی لکم سوگ بڑھنے ہوئے لیک سب روح کا سو گئے روز تو راضی تو بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور نیو ملک صدا ورکون کی چاہتا ہوں تردے پور چولی کو تھا پیغمبر چی پیغمبر نہیں لے گلے اللہ پر دنیا کے معذب کئی نپو نو درتا ہوں ذالکا دالگل پیغمبرانو یا دوارسان دو پیغمبرانو دا قرآن وران اند دیو جنبی لم یکو ربگا چر وی رفتا حالا کونکے نکلوالا پس عبد الشرک پدا تیار کچ آل دیوی غافلا دالال کتابنا بعد قرد مانا کئی وی بغیر بیسات دا پیغمبرانا کی حلاکم دا ظلم دے دا مسلک دا معتدلہ ونے خان دا مسلک دا معتدلہ ونے چکا بغیر بیسات دا پیغمبرانا اللہ حالانکہ دا ظلم دا ظلم خونے آدھر ظلم پا ماندہ شرک دے لیکن پدی صورت کے موقع تیر شو ایک آیت نمبر بیاسی کی گانا چا اللہ دین آمنو والا بیلگی تو ایمان ہم بی ظلم دا ظلم شرک آکران چی ایمان راوڑا آدھے وہ گاڑوٹ کا ایمان پت شرک سارا پا شرک پا ایمان کے دا شرک بلاوٹ نو کردو لائے کرم رام دارے رسول لقمان والا آیت نمبر 13 چی یا بچیا بنیا لا تشرک باللہ اینا شرک اللہ ظلم ہونا دیم ظلم پاہن دا شرک دا دیدان کے دا شرک دا وجن اللہ سزا نور کے پا دنیا گئے سوچ چوالا سوک لی گلے نہیں چاہو تا شرک مزار نہیں کرے شرک اعتقادی شرک فعلی تا سوشو مزار کرن ہوشا اس کتا تا نمانی یا دی علاقی تا ہوشا دا علاقہ نمانی دے متباہ کی گی خان وارا فیلونا فدا تیار کے چنار اسی دو کے دیکھ لیوی بے خبر دا اللہ کتاب اللہ دنیا کے نتباہ کی اس ترنی تی ترنی غم دفعہ امبر وارتان سوک دی منگتول یو خان منگتول امت دفعہ امبر وارتان کنتم خیر امتن اوہرت لناس مولا نگرے منگتول مولا ابی طول مگر بے غمر رام وارتان نو دیکھے دا اللہ قرب پسنی دیکھی جو سور دا پیغمبر مرسل زیاد ہوکے جو سور دا اگر زیاد ہوکے تو ترغیب ورکی جو دا اللہ کتاب دیر رہا ہے ولی کل درجاتون دا رہا مند کہ یوں فیسا لکھا ولی کل درجاتون ارپار دا ہر چاہ درجی دی دا قرب الہی مما دا آل چاہی کڑی دی یہ دا قرب الہی درجی دا چاہ پس آب دا آمانو چی دیر آمان روکا دیر بدیز دیشے روش پتہ اللہ نے کتاب بیان کو دیر بدی سے شے وما ربک بغافلن ادھے ربستہ بے خبران دانا چی دی کئی اس دب دوانا سی آیا دا اللہ را پیغمبران رہ رہ گل یہ دا اس کم خلق پیدا کئی حق پرس او خلق تا قرآن بیان نہیں دیکھ دا اللہ سے ساتھی فائدہ دانا وربک الغنیو ربستہ بے پروان دا خلق دا قیدو دا خلق دا عمل نا دا اللہ سے مروانا کٹول دنیا کافران شید اللہ سے نقصان شرط ہو رہے حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی وَاِقَدَا تُولَ دُنیا یوز رو دا کافر شید لَكَٹول کافران شید دا اللہ بادشاہ کے نقصان شرط سے اللہ غلی دے او کرا تولا اور مسلمانان شید یوز رو دا مومی سے تول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا شید دوگر دا اللہ بادشاہ کے فائدہ شراب سے وربک الغنیو ربستہ بے پروانے دا خلق دا کیدو دا عمال دا رب پر بیس فائدہ نیشتے ذو رحمان خواد بے رب دائے بے ربان تیا رکھا جا پیغمبران را لیگی یا کتابون را لیگلو یا پر علماء پیدا کئی دا اللہ دا بے ربانے آثار دی آیاتون دا خیال کوئی خان ای اشاہ جو دبکم اس تا خوی فرق کئی جن پیغمبر وارد بیان اوکا او تیغان نمان جو خلق با اللہوی تباہ برکم نور پر پیدا کما ای اشا کچر فخش دا اللہ یو دہم کما بو با دیتا تو تباہ بگی تا تو واسطا خلیم بھالکو ما اشا اپا دی بکی رسول سانا اچھ فخی نور بارلا پیدا کی لیکن سورت پدی سورت نوازی کی تا تو گرے لگا پانتو رسول رسول رسول اللہوی وَيَكُلُوا فَيَكْفُرْ بِهَا أُولَاهِ کچھر انکاروں کی پدے مسئلہ بانے توحید بانے ہا أُولَاهِ دا مکی والا فقط وکرنا بیا قوم اللہ تو بیا بھی کافرین یقینا ممو قرقری پدے بانے لدی خدمت لان یو قوم چنوی پدے بانے انکار کون کی پوش ہے تو دارا گیا اللہ وی نور برا فیلا کمان کما انشاہ کما لکہ جن پیدا کرتا دا اولاد قوم برنا انما تو عدو لآت ترغیب ہم دے ترغیب ہم دے شورت روانا کا بیان دے کن دا اللہ مقرب بے اللہ بردر دیر کی او کہو دے کن اندہ اللہ دشمن بے اگر دا نشکلا سور اللہ انما تو عدو لآت یکن آن چلو لو دکو رشتا سر لآت خام خام راتون کے راشت دکا لا آتے دلتا رہا ہے لا آتے خام خارات تم کرے خام خبر دی یور رنوان حساب کی گی وما تم بمعجزین ادے تا کمزور کن کے اللہ تعالی اللہ نے چتب بیا رسو کو اخلاص کیا وزار خلاص دے شغل پس بخ لاتے کہ قران زکا بنت بیان کا دل طرح دل طرح یا دا کہ نو دان تے فقی تک کر دی زاور کر کے بیل مار تھا در پیڑا در اگلے مبارک گریپ سے دا اکثر دعا خلاص دا دیر زور مت کرے دیر وڑ کے اور گرے لا نو چاہتا براتا ہو بل سر لکمل کرتے آو اسے دو بچی برات نہیں جانا ہے ناس تھی آئیو نے بچوں مل کرے دری کا سائرہ اس تھی دلتا تھا اب کہ محمود کو لانا خواہ مرسے مڑ مڑی تھی انما تو عدو لات میں دام خبر دوں گا میں کہ خبر جیسے برابر نہیں تھی انما تو عدو لات یقین آج تا سرنوز کون جی لا آتی رات تم کے دیں آگا وادا انہیں تاس کمزور کم کہ اللہ لہا قول یا قوم عملو اس اعلان دبرات تا بیانو کا نہ منی کنا وزیسا اخفلار ما اخفلار قول یا قوم عملو وابا قوم اضما عمل کوئی والا مکانو پک پلا طریقہ دک عمل کو دک بیانا تکوا عمل سو دیو کہ نبی اسلام دالا کتاب بیانو تکوا چی سکے اضما اخفل کار دبالا کو فاسا فتا علمونا ذرنے چی پوابش او بیجان اتاتو من آسو تکولا واقع وقبت دار چیشی با نفارا انجام دا آخرت پتا بولگی دا پرسو پتا لگی بیا رسو دا باطل پرسو پتا لگی رسو اول اول که باطل پرسو لی دوم دا بی کنا مفتی آزام دیو شیر پنجاب دیو شیر لاور دیو شیر پاکستان دیو شیر پیخور دیو دا پرسو با دنیا کے پتا لگی پرسو پتا لگی شیخ بوی ان آثارنا تدل علینا فانظر بعدنا الى الاثار ان آثارنا کن فاتح مال تدل علینا ابا بھنگو دلیلی چھ مخکر کو کبن تو فانظر بعدنا الى الاثار زمان نروس مرن بعد زنگ آثار کو نکا وی آل سنت یموتون و یحیا ذکرون آل سنت مری چھ سنت بیانو نکڑی رد شرکت بیانو نکڑی اور اگئی ذکر چکم دے آغت جو دیکھی گئی وہاں نبیدت یا موتون و یمیت ذکر اگئی مری اب دا اگئی خبر ختم شی جب قرآن دا بیان دا آغا شان رست رد ہو چتی گئی شیخ الاسلام رحمت اللہ وہ سو کارو شیو فات شده لیکن رست رد ہو چتی گئی آغا آکر صبح کنی با کوئی کنی چید آغا مخالفات دکڑا اگئی لڑ ختم شروع شو آغا دشمنا انه لا تقوى الظالمون شان داده نکم یا بیگی ظالمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قبل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليكسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قال خسر الذين قتلوه أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الظهر اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جزاك الله. مقصد سورة الأنعام رد شرک مکمل. شرک دو قسم دے، شرک اعتقادی او شرک فعلی. شرک اعتقادی آغا چا قیدہ کی شرک راشی، شرک فعلی آغا چا پامل کی شرک راشی. سورت دوئی سی دے، اولی سی یو سل والا سی آیات پورا ایک سو سترہ پوری فاکرون بے کسم شرک اعتقادی او داغی صدر را قسم داغی را دوش تفسیری شرک فی العلم، شرک فی دعا، شرک فی تصرف، شرک فی دعا، شرک فی عبادت. دو بھی صد آیت نمبر 118 شورت رکھ رہا پورے پھر دو بھی صد کے رد کے شرک فیلی سر صدور مسئلے تڑی لی دی یو تاریمات اللہ یو تاریمات اللہ بعد یو نظر اللہ بل نظر اللہ بعد تردید آیا پورے سبیان تاریمات اللہ نظر اللہ وغیرہ ہوشا آدھ نظر اللہ بعد او دید آنا داس آیتو نا دی فدے کے دماکیر مشرکانو سشتر بیانے فدے بیانے سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اغلوی تابی چی حجاج بیا شہید کرو داد ابن عباد رضی اللہ شاگرد خاص دے اغاوی دے ابن عباد رضی اللہ اور ابن عباد رضی اللہ نبی اسلام نویر ذکر غی خلدان خبر نکو رہے وہی کہ اسرے باری چی زد دور جاہلیت دے نبی اسلام زمانے نمک کچھ کم دور دا آگی دا خفل زمانی دا مشرکان موازنہ کما نو دا آیتون دو گور بس دا سلور آیتون تر آیت نمبر 140 پورے دا دو گوری نو پتا باتو لگی چی دی زمانی دا مسلمانان چکم دا کم مسلمان دی علاقہ دا مشرکان دای صاحب گورا توسا دا سلور آیتون دو گوری نو پتا باتو لگی چی دا سنگ مسلمانی ما وجعلوا الا مما ذر من دا غيو فلیدا چې غيو ساری به اوشو ډیر بشو دا غي نه ویل دا بابا په نو استل ملنګ د تیرانو په نو به استل ودا دا یې نظر دې په نو زیات کړ کفتل به شخو ودا په موږ باندې چا نظر دې او بل غړ د الله یې سبب مستا دا که بدی دی ابراهیمی خو کنه دا الله یې سبب مستا لکه زکات چې وباتو خود بابا عربه مستا زن پا کلو کم دا طریقہ وان زکاة خوچانور کو اکثر دیر خلق بور کہنا خود بابا را مجال شتے چنی ورکر کنی ورکر بیار بابا را تفاکول ویدار منگو کم یادے منگو کم یاد براتر کال پکال دیر ادھو کبرا اگر بیار بنا تو خلق والا منگو کم یاد کل سرفا کے وکر جنگی دیر دی سبر شان جب آنے پکی چه خدا را کم نارا گلی آقا دامن پیرو دامنگا کانو شیخ قرآن جایدار منگو کم ویالے ویالے پیشو دا سا وینا دے منگا کان رکی وی پیشو دا چی منگا کان تختی وینا دے وی خار دم کیاو ادوڑی پا پڑی وی منگا کان تختی وجعلوا لله اوگردو مشرکانو اللہ اللہ اوگردو مشرکانو اللہ اللہ مما دانا ذرا چی پیدا کری دی اللہ من الخار دے فاصلنا والعرامی دے اوڈانگرو نصیبا عیسیٰ دا اللہ عیسیٰ بے اور کولا کرنا مکہ مشرکانو زکار چوتو ہی فقالو نوائی دی هادا للہ دا عیسیٰ دا اللہ دا بزام پا خیال دی بانے وهذا يوسف بن يوسف او دا دمو د برکه د خواندان دا د من جوران چې فاتل به وشو یا صاحبي دو سبې جدا کړ یو پر وډیره ابل پر وډیره دا د بابا نو دا د الله دا سارو کې دا د بابا دا د الله یو نقصان خدا کو الله پیدا کړی ما دی د بری سپ کې ستا بل بل وانه دا فما كان شركائهم دا غیسا چې دا د فرد پر خواندان د تیرانو عیسا فلا تر الى الله نو درسیږي الله تا کدا مارو کی درسیدو خیر دی خو چې دی حال سره د داخله کی او درسیدا درسیږي الله تا هغه ته چې دا د الله دا غرسیږي شرکای ایزاران دی تا مطلب دا دی غلبه وي سدی پر ډیر دی پلا دا د بابا ډیر دی مثلا شکران او دا دا اللہ ایسا زکار دے تو جی غریبان دا بات دا اللہ دی ایسی نبی ورن کن آج چی دا من جور پر آگے اگلا بیان ور کن دو کل کلم چی غریبانان را لی دیر او دا بخلاش شو دا اللہ دی ایسا دو چی بیا بانور فراتو ادب آتا ہے نای بسوی یار دا خود نشم در کولے کنا دا خود میاسی بدی دا کنا دا خود فیرسی بدا سن در کمان من پی غر که اکا فرض که میاسی بن مخ پی رکی نرالو ادوا بوجای بڑا کشوی ادره و نیمگڑی فاتح شوا اون اگه چه دالا دیسی فکر لیا ادوا شکره ما چون انداغی نبی دی اقلا بی بوجا دا کرن نو دا اللہ اگه ایسی نبی دی دور کن میاسی بدیلا لیکن میاسی بدیل تیر سی بدیل ایسی نبی غریبات غریب دور کن داولی بی اللہ اگه پور رخیم دن خفا کی او بابا که قصه شد دا ارث بلا تباه برباد کرد سا ما احکمون بد دیا چه دی فیصله که دیره بدا فیصله و کدار لکتن چه دی در ایسی دا غیر الله استر خیسته شوی چه دی که سوار دی و دا کرنگی زین خیسته کری دی زین فیر لخا لکتیر من مشرکین دیوتا دا مشرکان دا مفعول لخا قتل اولادهم دا مرغود ثانی و جلد اولاده شرکاهم دا فایل زینه خان شرکاهم دا زینه فایل دی او دا کرنگی خیصه کری دی دیر تا دا مشرکان و جلد اولاده چا شرکاهم اغیصدان دی نیر دوم دیر فاید چه حلاکی نیل روحانی تو ادی فاید چه گرد ورکی بلی باندین دی دین اغا توحید اغا دین ابراهیمی ولو شاء اغا دین محمدی ولو شاء اللہ اکو تر خوخشی دا اللہ کو خوخوی دا اللہ نبی اکر دا کار نفریا دی آغاش دی بھی جوڑا ان کے نبی اسلام باوی انا ابنو زبی حاتے دا دا اغا دو تنانو بچے ما چی پای من زب حکم شو ای زب خیتا غاڑی خوا انا ابن ذبی حتن انا بیا غو خوی چې کوم وخت وسخ سخ سخ خطر را لګل دا به ځان ته دی هدي کوله چې دا ګوره چې تر کمزور دي شو پړم کې کمزور دي شو انا ابن ذبی حتن انا ابن ذبی ولا لا کد انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب ز نبی ما درو د نبی دی ما او د عبد المطلب اولاد کې اکل بیان ابن الذبیحات دا دا غدو ته د بچی ما چای باندې ذبی حکم شو یو اسماعیل علیہ السلام دینم ثابت شو چې ذبی سو کو اسماعیل علیہ السلام کوم خلق شو بر اغلی را چې ذبی چې کوم اسحاق کار اسلام دی دې سر بس کوي ذبی اسماعیل علیہ السلام دی نبی اسلام نیکو دو تبا زدا هغه چا ودارې چې هغه زب یو کوم شو ایری دنو غوي یا با تفعل ما تؤمر اے بابا یو کچ سکے فلما استما وطلوا للجبيل چې کله عمر دو واش چاړي تر اکل هغه کشن کړي زدا هغه چا بچن چې موږ له وختانه وای وای موږ دور بچو دور بچی خبره یا موږ دا هغه چا بچی چې هغه ورته ورته شو د مسلې لپاره اغه چوچ را نو کړي مسله نو افریقی موږ د اور بچیو موږ مسله فریدو نه پیسې لرته ان کور ته ور دیو موږ د بابا ور ته ور دیو شو په مسله باندې د چا سره د فیسو د فار مسله تر دی د بوزلې د تر یغه د ابراهیم سره اولاد ده اغه عربی ده چې بیره به ګربل چې راغلی به یریږي چې وینه د ابراهیم اسلامي د مرګ یریږي بدماشي باندې کوي څنګه مرګري لکه کله چې په مسله باندې غرهانه بیا به وګوري جزات و قربانی ان شاء الله نو د بیا صاحب انا د ذبیحه د پختانه من دور بچیو یل من دا هغه چا بچیو دیو جن پختون چې پیدا شي نو مور ورته نو کی چاړو ولا په دی غاړه کې چړو دور چا کول ورته کی ایو سادر ولا په دیوګه باندې کی دی دین خبره دا چړوکا ولا چا کول ولا کی دی دا وته دا بیا اندر کا پختانه ور په غوګو ډزو کی دا ور دل ور ډډه دی کوي او چې دې کلک شي دا بڑا سرکاري اره چا کول دي غاړه کې کیږي چې بچي ستا په عمر بچا کول چې ورو ثري او دې ری ځرا نظر ته چا کو چړي سره واشه اره ساده ولا بل کو د غبان کې د دې د فار چې بچي سوا چرته مړ شي د دو کفن ودی زوګ په دې ګران غړي دا به کفن شي کړ د پښتنو خپل روایت دي او کاش پښتنو خپل روایت پر خپل کافرانو به روان شو په دوند دې کوټ دې ساده ټوپه نشته ساده هم نشته اذن ته پښتون وای یو ضرورت ته خیر دی ول خدا مې دغه ضرورت دی نه که یو نوکر دې کتا ته چې په پدون باندې وای دې کوم نه نوکر دې د نوکر هم ور نشي دا د انګریزان جامو اصل واچو د انګریزان جامو ور واچو کم کالج کې مثلا دغه جامې دی وای نه وم پک بس خبره ختمه د کاترانو جامې ور واچو ما زمون دی بلکې د موریانو بچی راغله په کار چې دا فکر په دې په لسو بکه چې کم از کم دا جامع خو د کاتران لري کړی د سکول او کالجونو لکه د جامع اثرې دا صاحبو چې یو بل فتح کو ته پای کې خپل کلچر پرې خدا چې ته به خپل کلچر پرې نو بیا ستا هغه مسله کوي قبلې انګریزان دی ملک چې راغلي وغه بچته دي ولی ایستا کلچر نه قبول کړي دی ملک ته ډیر خلک راغلي آریو ته راغلي مغول ته راغلي نور راغلي هغه په دې ملک کې زم شوی دي اې دی ملک په کلچر کې دن نه شول باید اې پات شو مغول خو دې راځو کنه نه آریا دې راو نه پښتانه دې خو دل ترانه په دې ځای کې په دې خپل لغه کې زم شو انګریزان ته ځول بچ بچ راو اې په دې په یوه اې چرته پر دوه بناچو پختو یې ذکر ضرورت ته فاره ورته باغې نه چوه دا ساده پسرو او دا بیٹو پای مثلا کې خدا دی یا خو مړې ده خدا سره توشتو به کور کو لیکن هغه به ساده ځان نه تاو ولی کلچر دا غې ده نو نن زموږ مسلمانان په یخ جیبی کې ساده برنه چي او دا رفیق یې هر ساده خشه دي دا ساده ظالم بچی دا خوستا کلچر دی دا خوستا روایت دی د پختنو واجه نو ان عبد الذبیحۃ نبی تعالی ته دا دوه تر بچی و چې بیا د ذبیح حکم شو یو دا غین اسماعیل علی السلام او یو دا غو د نبی صاحب فلار عبد الله ته دا لارو عبد المطلب ته هغه ویل کده ما الله زامن و شو لوی شو یو به تنزا د بابا په نوم باندې لالو لقد اولاد شرکا بده ته وګورم سر چې ما سم را غلو شو ټول کې خیرسته چې ګو عبد الله ته وو وی دې لاله دغه ما ماګا ضرور وی دا بل باندې له او دې را ده د کډو او بیا دومره نه کېده د کډې خپل وړ درو چې د پیغمبر د پلار د بیا د پلار بسنګ او اخلاقا بسنګ او هغه بسنګ سر به حاضر وو خیرسته به سر خپل بیا اړو نه کېده نو خیر بیا ګرځیده یو مولا په بل مولا په دې چا ول صحیح رائے نور کولا دغه کېنه لکه دکا دا دی چې تل هغه ته ویل دا غو ته وی چې د دیو طریقه کې دی شي ا چې ستاد په بل کې د قتل صدیت ته ویل سوخه وی بس لا سوخه باندې کورا واچو ده دوی که په دره وته دی بیا شل کا دوی که بیا په دره بیا شل بیا بیا دیرش کا لسته زیاتو خیر دی راغ دا ټیک نه د چې کورا واچو ده د کوخا درونو ته په دره وته بیا په عبد الله سره دا په نور لس په شلو کورا واچو ده دوه غیبه په دره وته چې په دوست را وته په دوست وخار کوي دا ته خلق ته عبد المطلب بس که غرکی کې وینانا زما ټول وخار دی لاړو تر ما دا بچي بچي خیر چې سل وخار ته خبر ورته دا کدا کې کور په وخار را وته او وخار نه لاړ کړ د بابا بده باندې او عبد الله سے نبی اسلام کوالی سبب بچو دا سلو خان دیت چې کوم دا زمانه جاهلیت نه بیا د بیا اسلام چې کله دغه شو نو الله پاک د سلو خان دیت په قرار کړ د په خانه واش دا عبد الرحمن سوهاری دا کتاب د قصص القران دی قصص او قصص القران دی اردو کې دوه جله هغه دا تفصیل کړي په دغه دغه باندې بهرحال اوس نو په دې ملک چې یو څړی پیر شپک زامن به وشو یو دور به بیا ګان لبوت لا ودا وسات خدمت کوي ابای کر لوی شو دو کای به په خپل واده کور او چاته به واده کور او کارته به تر کور هغه نور به یو کته به اولاد بلول شو کنه بیا ګان لبه بوت لا واشه دارنګ ډیر تاریخي په دی راکې چې واده به وکړو خدای به ول بیا ګان تر بوت لا دوله به بیا ګان چې بیا بیا ته دې کور ته بوځي ولا دې بیا به کور ته بیا دا اوس قرآن را کدا نه کې دا به کوو کې دا جو زیات شي چې اوس په د بیا سره تر وکړي نو بیا به بیا بولا خدا په بچاو نو کو کړو بو عوامیان خدا په لبی خدا په دران خلکو پښتانه لکه څنګه چې عربیان دران خلکو لیکن د جهالت دوجلی تباشو نو دا کرانګي پښتانه هم دران خلکو به غیر د خودو خود جهالت دوجي بولا کښنو کو بولا خبره نه کوو شه القران تراغ دی بلکې دار سے ختم کو یو ځل شه القران ته چاوي چا تاسو کړو بوله بما یا ورستا کوڅه کو درې ما تا کړ پیر راته بولا راته بنګ راته تا کړ دستا کوڅه کو په ستاره کوڅه بیا په سینه کې روښه د خراب شي دا بولا دار مختوب کړو په تل روښه ستا خدا بلنګار نه تلا ستا خدا بیا ما ستا خدا بچ کړ خدا چې بده واده بده کو نو تا به ته دمه ته ګټ شو تا چپلار باندې مرشد دا ورځ مار فلار پرتو او پختو ته جوست اندر پرتو کو باث مار فکای اتا په خپل وخت راځ پرتو ته باث ما ته ته چالو خو چې ورلا بول سري خدا غلا بول دي کړ او ورو ورو داتو کا بیا له خې طرف او یو بیا ګس طرف بیا او الله سي دوې دا بیا له خې طرف ګس طرف بیا له بلاوي د دې کس دي ا کفن سي دي اسان تر ما دا خو چې ولې خپل پلان دي زده کې په بلوانې خدا باندې پرتو بچي به شو بی حجاب ابا ابو لا بدر او ته دا نه بو ته له باو دا په یو سترګه ستا خل تا کتل شه اپ یو سترګه به الله اکبر الله اکبر الله اپ یې ته بده موړي نو ما ستا خل بچ کړه نور سو اب نور سو کو نور ما تان سکر دي په نور ما په دا واسطه دا غړي دي نو په دې ملک هلي تورته مو وکذال کذ الی کثیر مې مشرکین او لکه څنګه چې دیت دا ایسی دا ولیاو مقرر دا خیر تشیر دا کرانګي خیر کړی دی ډیر تا د مشرکان وجل دا اولاد دی چاو تا خیر څنګه شرکاو اد برا خان تا دې ګردو د فات چهلا کی دی لا روحانی تو د ګوچت کو کنه قریش ولی البذو ان دینا د فات ګډوډ کی پدای باندې دین خپل دین ابراهیمی دین ابراهیم توحید هغه په ګډوډ کړو پښتانه و بدین ابراهیم ولو شاء الله اگر خواه الله نه به وکړه دا کار دی نو فریاد دی جبری امر کړلا خواه نه به وکړه خو الله پرې کې دی آج دی دی در دی دی درو درو کی دا دا خو دو پلی تای شوی او درما وقالو اوائی دی دا مشرکان نمکی حاضر انعامو دا د ډنګر واردو ادا پتن هجرون دا باندې په موږ باندې لا تاسو نه بخری نه مگر تاسو دغه خشی مونږ نه خوري باندې پټي به هغه سیرای کوي دا د میا ته سیرای نه دا د ولا ته سیرای نه او بعد فصل دا د بیا سپ دې اره ګلا سپ دې هغه به نه پخپره خورل انو بل چا باندې خور ا پټه د بیا سپ 13 سال لا کوږي دا بیا عمر ته چې دې چم کړو بابا تاسو په داسو سره دلته د کومې خور چې سوره په کوارد کې مزه خو هغه ډیر نه او په ثوابای کې ثوابای نه سره راځي ټوپای د دې په بازار ور باندې یو ثوابای نه یو دوه میله مخکې لاړ شي نو دا ته یو ډیر براشتا سمخت په ډیر باندې یو لار داش خپل په خیر ګرګس لا باندې بر جړډو بو کو ته د دک جړډو بو کو ته لاري اره د ثوابای د ټوپای د سره چې د دې په ګوټ کې 160 جریب وکړه در دی بابا او دو دی بابا پندتا آقا دا خرک دا غی پیجارہ بعد اخری دو بخی بادی من جوران دا شیفر او دو گمت دا شلوش دای دیو آقا سمو جوران دا آد آقی امدن را دی اوقاب تا اوقاب دا پیر دیر فاکی دی خان آد آقی دی ترا دی او بیا پولیان روانی ویش را ویش آد آقی یو سیرائی مردان نبرا کم کلی جا یو سکلی پورا اغدام کوتل دی 9000 جریب بکر 9000 جریب دب دی بابا پن سیرا 9000 جریب خوش زمارو چکلا دیکھ سای دف ریٹیر شو نو بیادی یو ملگرو ندر حسین اگا پا اوکا پا کون اگا تا ویش تراش نبز مو دو کار دو ازدو کنو کنو کنو کنو ما دا گڑی رو یو تا پدی ازمو کنو کنو کاتو پوئی گیو ما سره په دوه دوه تل با تاسو په مدد کوم خیر دی نو دې ما دغه ځب کې وته خیر دی لاړ تا دوی ما ته کوي چې کسان کړ دې تکړه خلو وکیلانو پکې به ما را کیرو چې رکو دا ور د حکومت په نوم راځم کا دا سال په نوم نه بیا غوي دا د مشران ور کړ خدای دې له نور کړي وې دا په موږ برن سي لا براته اني مګر دا د بابا په نوم کړه دا زموږ څه وکړه خدا موږ د بابا په نوم راځي په دې باندې سیلاب بند شي الله اکبر ته وګوره دا د چا چل خیرو شیطانانو دا موږ د بابا په نوم کړی دا ضرور وته دا خود د بابا په نوم ده د بابا نوم نه دا بچی نشته داغه د نوم نه دا حکومت ته تلیا نو الله باندې ګان دا څوک حکومت سره جوړ تړو کوي نو څه زر روپۍ کنه 2 روپۍ کنه ما ته ملاو شي نو چې چا کړو دغه په پاپې په وی چې دا موږ نه کوو هماشه دا باندې اصلي ګوره حکومت زور دے گورے سیاسی حکومت خوبے نوان نکلی خوب پوجو حکومت برا دا با نواخلی اس ملا دا خلق پتا گئی کئی داو حکومت لگے لگے پیسی ور کئی کال بعد دا سیرائی بھی پا زم پکلو کم سیرائی بھی تو دا میاں سیب سیرائی بھوا آگے تا بچا ساروئی نفرے خود دا ولی کدی تلا پانے تو گھن ساروئی بھی آدھا میاں سیب چل کرو میا سیبا گیدڑ بیمڑ کا چرتا را بیڑ پپل پڑی کی بیوا او گردو اخلا کی بیولے او چلائے ورکا چلائے پی نہیں کھا دا سیٹا چوتو ہی خلی کی بیول دا ورکا دا وگی نو ٹانٹا بیو سر خواہ کیو دا وگی دا خلی کو میا سیبا مادگر کے یو کس را دکن یا پلان کی خانا چی چکر ان پلان کی خان رو بلا خوشحال چی میا سیبا چکر ہو دا دوی بوتا بو پر پٹو ہو گردو پایو پٹی جی براو دو دا سی دی وی دا او ها دا دې چلای خوړه دا غسړی مولی دا اوبه کته بوځه ما په خپل دلی چې بیا ته چلای دا خوړلې و گیدړ هغه مرشه دنیا دې پټې د ګور سات پرې نه دی کوو خوړل میږي په ګوره نو دا سی رای وی او دا ټول نه خریدا سد وځي دا جهالت وځي دن په کلی کې په دې دا کې زما خور واده شو هلته به ما درس وکړ یو دو کال هغه تقریبا ډیر زیات خیر خور شو اوس مت دوره کیږي د شاپیتل فاخر د ما د ماما د دوی خدمت ولاد او خدمت ولاد د هغه تک دوره پړاوی اوس دغه ختم یو میاش مخه تقریبا 700 زر خ دغه تناسي او دغه شاګردان په ملکونو کې خورې شي په ملکونو کې دا د سات د سات نور بل دوره کوز تر سودا واده شي نو چې واده شو بیا ما هغه ته حواله کړه دا هغه منیجر دی بل اوس بل کړه هغه دی عائشه څه کوي نو ته پوښت کوي نو ته دغه ارخم لاټی کروان دي پوښې نو بیا چې ته مالدار واده کړه مونږه نو ما بیا دې هغه ته مالا ته چلا دغه چلے ډیر خفه ادا باندې تو خیر زما خور چې واغه دای سر پرست و د دې غنیا اته مشره نو بیا زما خور به ولګ چې تاسو سبق خو نو بیا د بیاګان چې د کای زما د خور کور ته راتلی پیغلی وی مخ میاګان چې کرنتل خو بیا زما د علاقه میاګان څه خلک دی دوی درته روان شو میاګان بچا کر غم نه وکړ خو چې خاده نه وکړ چې تر به لګل دا په دې کوارټروډ باندې مسلو له فرش خبره ودلته بیا غړوا بیا غړي در شروع کا هغه دې پښتنو کرا بتلا پښتنو به ځان ته دور خوشال مونږ بیا غړ راغله مونږ بیا غړ راغله نو ټول وسره شي زګه چې بیا غړ او د اغې سره خپل قوم والو تر بایکاټو کو تاسو پکړو ته پښتنو کړنه دا فرق چې به د دې بنیاد پیدا کړو غړي هم پښتنو مسلمانانو دم یو شو خو یو په پښتون در پیدا بل میا کر پیدا بل خان کر پیدا ودي دغه فرق خو خدا فرقونه پیدا شو نو هغه څه دی هغه زنانه په دغه کوارټ روډ کې په زرګونو خلک یې تر خدای ته ورندې وځي چې پښتانو کر میا ګڼل نو پښتانی او ترم سم په نر بار روان شي اوس په دې برخه ده خلو کې زما په خیال باندې نیمه خدي کدي نو سلورمه ایسه خدي دا به راغي پدې دې پوښتنه دا چې نور دې تکړه تکړه دي نه کوي خبره خود بیا غنو نو هغه بیا غړي چې نه کوي بار تا قدم خور تر اتلې یو ورځ ایرا دې زما خور ته وای وای پوپو مګه پوپو وای پوپو یا دې بیګا په خو ډېر لوی الله رحم کړی وې سو وې زمنګ پلار به ټیکسی چلو خپل ټیکسی ورو کور کې یو ګراج جوړ کړو دا ګراج ورد بهر نو درنه غړندو موټر په درنه بار دی تعالی واچو دې په کور راته د شپې تر دا غلی غلر اغلی تعالی کړه او کړه ما تا کړه ا موټر ایست په بوزي ادا شانت روان کړ په دیکو باندې چلے گیا بل دې سٹارټ مې کی دې کې څو د شپې چر سن را دي چر سن د اتوماتیک ما چی وی ای بیا واز کړو او بچا دا څه کړه شپې د ګاډي دې سٹارټ کی کو چې غلو کتلې جوړه مخه کړه دیو چې دا څه چوخار راغلی دی نو موټر ولاړ دی شیشه کته ده ور کولاو دی اریان جزاسو شو نو میا ته आवाज کې جزاسو بچا کوکو بچا نو دا میا کوکو بچا راو ځل نه ودا ګاډ چرته ولو هو دا وګل غلو نه کوي پوته دا غي دما خور ته چې ویګا دا لا دی فضل شپه مو باندې نو خور به توي بچې دا ټول ګناه زمونږ به خا وستا یا زما ګناه زما ضرور ګناه دی ګری کوم دا وطن نه کړې وستا ته دی دیوال لچا ګوتې دي شو وړ دی ارنه چې کله میا ته دیوال لګو ګوتې را نه کټ کیږي ساده پټي زو دن نه دي چې بول لا بنه ته ویتیاله به کنه ګوتې میا ته پانه کې مان نه ته باقی ګم دا غلط عقیدې خورې شي الحمدلله قران کریم سره دا ختم شي دا دلته مو یاد ته وي پټي به ایستي وي دا د میا سه بي دا د منجوران دا د ملنګان هغه ته څوک نه تلو دار فصل وو وقالو د خپل زمانه مشرکان اداغه زمانه مشرکان دا موادنه کو اکډیر په تفخی د رسومی جاهلیت یو کتاب دی رسومی جاهلیت خو نه ملایږي هغه دا کتابونه دوی دوست نه شایع کوي کنه زه کوشش کوم ما تاسو ته کوشش کوم چې دا هغه شایع کما بلې پیسې په دوله کوزه چې سپیوله کې هغه پیسې ولا مقرر کو رسومی جاهلیت اگر کتاب تو آخ رو گورا تو تا تا پتا دا خپل زمانی دا مشرکانو ادا دا خپل زمانی دا مسلمانانو دا زمانی دا مشرکان چه دی دا آئی اکیدو که پامار دی سفر کو یو بو بو کشه دی ہو بو او آئی مشرکان فرق پاکی صرف داری چه من مسلمانان دو آگئی مشرکان دی دای دا دا مشرکان دی آئی خود امیر احسان دا سامی دی دا آگئی نمونا کم دا که عمر عثمان عبداللہ و عبدالرحمن دنمونه اکه دا اجود اجود خواهیم کن دو تلگ رسوم جاهلیت با اگوری بیا تا دا بیا پا تولگی چه تصور مسلمانی اگه سور کافران قرآن وانو علا با ٹکه گی مولادی نیشی ٹکو نه قرآن نبرا ده وقالو مولاد سکا ایچ تا ٹکه گی اگه شیخ قرآن تیو دل مولاد ده وی وی دا سامن تصور دیشو بودی دا وی والی ایتای با قرآن کوئی که بیامون لسرا کهی بل چې دای موحدین شي نو موږ باندې خدای ما رحم شه چې مشرکان نه مشرک ما کومه جایز نه کړه شوفه خا و د ظالم بچیا تا تو غزاړي هو دی دا ګوند ته عقیده اچھا عقیده ولا مټی کول چې موږ له مان حلالي وقالو اوادی هادی نام دا ډانګر او دا پتر هجر باندې بنګ باندې نه بخور دی لا مگر آتو چې زم فخشی بذام يبعدو بذام کول بدی دا کارو په خپل ګمه ته دلیل وزانو ورامر ادو ټانګر خور مزدور چې باندې شاګان داغه پر وسوال کا حام شو صاحب شو ورامر ادو چار فاندی چې دیا دی نوم دا اللہ پا غیبانے تغیر اللہ کو نبور کئی لکا نظر لغیر اللہ ابتران آلے ابتران جوڑ کرن تروح پا اللہ مانے پا دیا اللہ رضا کی سائج دیئے بیما کام یفترون ذرہ شسابر کی نیتا اللہ پس آپ داگا شدہی درو جوڑوں کی خود بلا پلی دیو برا وقالو وائی مشرکان آگا چی پکیٹو تشت ندی زناور کی دی تا بحیری صاحبی وغیر خالدت اللہ دو کورنا یوازی دا پار سڑو دمگا او حرام دی پخوز دمگا مانده وی اکن میتتن او کچنوی مردارا دا بچه ہے فاو فی شرکا دو دوی پا دیکی شرک خدا سڑی کده دا چار پانچ دو اللہ دو بغیر دبل چا پرون بے پری خوک دا غیر نبا بچه پیدا شد دو کندر باو دو سڑو خود بٹو رو خوڑا او که بخدا بچه با دو اغا با خدا نخورا سرو بخورا ولی کدا با خروز بیا بزمونگ خدا تشی بچه پیدا کن اکا با مردار و مرا بشوا دو بیا با خدا مخورا یرا کود مگه نو گرو نو دا کدا بچه کی گو بری با خیر دن لونه پا تشو کن نو دای با اغا شریک با بکی لگنن زمان دا هر نیش چې واده کوي دو اورو لجیده په الک ور په غیګه کور کې هغه څه دل چړو به بچو شي دا کپڑے چوله ګړډي ته پاره خود ول ګړډي دا یو بي بچي شي الکان شي ول دا بیا نور راړي دا هغه حساب دی هغه جاهلیت درته اک جاهلیت او ته ټیک شو الحمدلله خبره دا او تا ته پته لګ دا نه جوړا دی د کار نو ته پوسګا دی هغه نو ته پوسګا زړه کتابونه غي څه کوي چې کمی کمی تاریخ په دې بلکې کم کم کفریاتو سایدی مواز پاہمان درش صدابر کی دیتا اللہ دا دروغ دی بیواز پہم پس آو دا دروغ دی انہو یقین دا اللہ با اکمانت دا تا پوہ دات دی بلا پلی تیو گرا قد خطر اللہ دی قتلو اولادم فتا اکسر تاوانی اندیا کرنا چوی وجہ لاؤ لات پلا سا پاہم تا وجہ بے حکومتی آنا پی غیر علم پس آبدنا پوئے جہالت وجہ وحرم حرام اکم ما هغه چې خوراک رضی تعالی افطران الله دوی درو جوړ په الله باندې وی الله په دې خوشاليږي الله په دې خوشاليږي چې دا صاحب وسيله او هم دا موږ نو خو قد ضلوا یګر ګورا شو وکانو قد ضلوا وکانو متدين وما كانوا لذلار مودن کی او سلیشتم دې دل اقلی پس باندې په توحید دا چت او دا دلیل اکلی دا شرک فعلی سر دگی چې دا ته د بل په نوم باندې ورکې دا له چا پیدا کړی دا پتل دی یا دا ساروی دا له چا پیدا کړی نو ته د بل په نوم څنګه ورکې دا هغه د ور سوچ تی سر لګی دا دلیل خام او هو الذی ادا لا ذات چې پیدا کړی انشا چې پیدا کړی جنت باغونه مارو شاته پیدا کر باغونه مارو شاته سفرونه والا اد سفرونه مارو شاته سفرونه والا یعنی آغا دیکھی چا پا سفر کیجی لکا انگور شو تورای شو وغیرہ بیلدار بوٹی چوتا ہی زیلائی والا وغیرہ مارو شاته مارو شاته آوانا سفرونه والا یعنی جب اخبر تنه ادریگی لکا مارتا شو آم شو شمتالو شو وغیرہ دا پخپل تنه ولاړي ونخلا او کجوري او فصلونه مختلف وکولو رنگ پرنګ میوی دي دي او زیتون او رمان زیتون او انار متشابهان یو شان دي پرنګ کې ان دي یو شان په خوان کې رنگ به سور وي تدوار یو ترشی یو به خوږي رنگ به سپین یا به ترش یا به خوږی، رنگ به سپین یا به دانی والی او بی دانی والی، دا چا پکې فرق راوستو؟ خورئ بین صابری د میوو د الله نه د اسبره کړه چې میوه وکړي، واتو حقو ورکړي حقدار له پوره د لو د دې کې. په دې کې دوه شوبې راغلي، یو خو د لو پر باندې څوک زکات ورکوي، زکات خلک اله ورکوي چې لو وکړي اترې شرکي هغې نه کوم غنم وکړي، بیا د پټي زکات چې کوم بارانی ځمکه د هغې لسه به سره سل منه غنمې کړي لس منه وتې وباتې بیا غریبان الله. او کله چېرې هغه چاهي وه په بخور باندې پیسې لګېدې یا نهري وه نو به هغې نه شله بهسا د سلو منه بیا پنځه منه وباسې. نو دا خو هله کېدی شي سړی کور ته راړي حساب وشي. دا د یوم حسادی حساد لو ته وایي، نو د لو پر خو زکات نهشته. یو شوبه ده، دویمه شوبه ده چې دولت مکي دی نو مکه کې زکات نو د دې کې ترغیب دی ته چې خدای دې لکړي خدای په نوم ورکړه. لکه زکات د زکات د علاوه ورکوه د مدینې سوار چې هغوی چې به کله کجورې شکولې نو غټ ګرم به پکې وکړه، د غټ دغه غونچه چې ښکلي کجورې به وه غټې غټې به وي ابې داسې ورې به ارام د لارې په غاړه به ځوړ کړه. نو چې خلک به تلل دای نه به یې خوړه، چې څومره به چا خوړې چا به خلاص کړه خلکو نو بل به ورته ځوړ کړه. دا دې طریقه وه. نو ضرورت به دوه درې غونچې غټې غټې په خلکو باندې یا څلور خوړلې. نو خبرې د پښتنو دا طریقه ده چې لو کوي غریبانه راشي هله کواله یو دوه کېړه لکه ده نو بل له ورشي هله کواله یو دوه کېړه ورکي کړه ستاسو علاقه ورکي څنګه علاقه خو ورکي صحابه کې ورکي باخیره هر د پښتنو دغه طریقه د پښتانه عرب دا دواړه د ابراهیم اسلام الله دا سخیان خلک دی. دا جدا خبره ده چې جهالت راغله یو بل وجدي یو بل ته چې بدنیتي کوي یو بل لخفي وایي دا بهترین خلک دی. پښتانه او عرب په دنیا کې دا بهترین خلک دی. خو د دوی چې جهالت کې بیا جهالت لري ډېر خراب خلک دي. بیا یو رورو وایي پلاره وایي کله چې دوی تربیت وشي کله چې دوی تربیت لکه نبی اسلام وایي الناس معادن د خلق په مثال د درنګونو دي کما عادن زهب او فضه لکه څنګه چې سترو درو درنګ وي کان او د سپینو زرو کان وي پوه شي خیارو ادار د کولی په جدا کان وي د اوس په جدا کان د سترو جدا کان دي نو په انسانانو کې سترو د سپینو زرو کولا شته کنه کما د زهب او فضه وي خیارو فل جاهلیت بهتر خلک دی په جاهلیت کې خيار په اسلام په اسلام کې بهتري خو دا فقهو کله چې دی تربيت په قران او سنت شي که په قران او سنت او تربيت دغه پختور لا د بیا لیدل وي ګوري کنه د کوارټ روډ تور شي صحابه تور شي داتې مردان تور شي کارټان کبه غلا کو تور شي چې څه پکې په معمولی خبر یو بل وایي رور وایي تر ور وایي په معمولی خبره په جاهلیت کې دا دور مخې لاړ شي چې د حیوانات نه بیا دی خپل دي بوجه اذا فقهو کنه چې دای تربیت شي په قران دا بهترین خلک دی. بیا دای نه بهترین خلک نشته. خدای دې موږ خلک ظلم د دې ټول دی مور بولاده زوامه د دې ټول ظلمونه دی مور بولاده کبولا قران به ان کړه خلکو ته ولی بل ظلمونه کېدل ولی بل قتلونه کېدل ولی بل شرکیات کېدل ولی دې ته به خلکو کېدل ولی بل کې گرفت کېدل پښتانه او غلا پښتانه او زینه دا کېدل شي پښتون وي وای ایا دا قوم دی ورته خدای کې دا بیا یې در ترسته راغلی جهالت او ظلمونه د دې ټول دی مور بولا دې زما چې بولا بل شي په دې وجه بل شي کوم بولا چې د قران خدمت کوي زما دا غمر ور دی دې سری سره کوم ځړې چې قران نه وایي زما غو دښمن دې ارڅو شي کله ما دې کله ما ور دې ارڅو چې د قران خدمت کوي زما بل شي بس چې قران ته نه کیدی ته قران خدمت نه کوي دا بس سړی دی خدا هو جاهل دی دی هو جهالت جهالت خور غواړي په ملک تباہی راوستل غواړي واشه نو پښتانه هم دغه په شاعت او ته دی چې کله لو کوي دارنګ فصل وشي چې غریبان راځي لکه خره پکې خره پکې او کور ته ګوړی دغه کور بعد غره کوئی کور ته موته چې غریبانه خو بعد دل سفری ورجه دی ماټو باغ وی تو تور چې خراب وي زور خو ته تا غو ته کې پیسې نم نه اخلي دارنګ د خورمانو باغ وی چې زور او کې برکت را دی نو یو تور دی کیو د خورمانو د لچو درور په غاړو زاید لیدلې نو د بغاړې د دیوال نو تاسو یقین وکړئ چې په ځای کو میوا نه ختمې را کالو سر به کې میوا په جمی پوری سنا ته بو میلم ته برا په تازه شی راو شو بو د دیوالو کو دیوال کو مجبورانه کوم څه په سره پیدا شو نو بیا په دا خاطر چې په لار باندې ځې مو ګډه ته د کیدا شانتی نه صاحب بیا بس چا پد ګرو نو موږ دیوالو کو ما وکا دیوال نو زمنګ غریبانه بند شو غټ کو تاسو یقین وکړئ غټ کی ختم شو بیا غریبان راتلې نشو اډه کې وشو زما دا کلر یو ډګه پکې نشته مګ چې کله لار شي زای خفیز وای دی کې دا او هو کنه یو وخت کو دا د غریبانو دی سوا دا غریبانو دی سوا اوس پکې اوس پکې سړي او غریبان تراته چې دروازې ولګري اتاله او تلګې دي د بهر نه دا غوچو ارث ختم شو وا تو حقو اور کې حقدار لا پر د لو د دې کې ولا تطرفوا الشرم ولا تجمع لا تشركوا دبل په نوم ورکه دا الله په نوم ورکوي انه لا حب المصرفين یقین شاندار دي مين دې کې لا د مشرکان څخه دبل په نوم ورکوي اوس په نشتم دلیل اخري عقلي دا د شرک په لیسر متعلق دي او من الانعام اور ډانګور نه حمولتن بار والی ما يحمل عليها وفرشن اصفر له والدي دا چا پیدا کړی دا مالا خوری دا د چ خوراک در کړی تا الله او تا به رب کو د قدمو شیطان د بل په نوم ور کوي انه یو کړه دا شیطان سره دشمن ښکار دی فرشن سور رہے وای بعد هر کو فرشن دغه دی ګډي او دا واړه سره شل قران د فرشن نه اخلي سور سور رہے وای اب یو واقع به بیان ولا ډیر باندې دارا هغه وی وی بیا والی ته یو دغه راته یو چودری یا خان اور څوک چود د کوند دیانه د کوند دیانه بیا والی ته په منځ کې شپږ سټیشن دی بیا راته پر ریل گاډي کې فرست کې ویټی کټ اخته راته با نو دلته دی علاقه څور بیر ته دی ټوله به پیته وی بیر ته د راځه ما کېدل چالاغو کې زر په چاله پینځو بیر ته خود دا خود بیر ته ښکار دی کنه راخه سړی و دی د شریف قران د چای دا سړی ذاتن خ سړی دی خود پو دی شیخ القران ور دی په پو کوم دوه غره غلې دی د شیخ دا غټه بو کار کړو چې ته نو شیخ رحمت الله علی دا ګاډي ټیکټ واغست د مخ دیو سټیشن ما د دوه سټیشن مخ دیو سټیشن ما دوکې نه دغه تر دغه ته طالبي شیخ سے وته طالبي ما ودا توګه ودا پس کلاس ته او به ټیټی راشي کنه او به دي سی او ویزه ته بدی کی او جرمانه بدی کی دا څو ورشه تر ډو ورشه شو کرا به وای ما ته ټیکټ خو چې دا ما نو فرست ټیکټ نه استه یی خا خا کې نه کیدا و کی نه ته چې ګار روان شو دوه ته نږدې شو چې به تور یې رېګ استه و دوه ته نږدې شو نو ما ته چې چودري سه و زه زما ته تر کار دی زه صرف تا را خاطر ما چې تا تر خپل خبرو کوم وی وای کنه ته به ته به ولس به تا خبرو کوم ته وګه کنه ښه وی ښه بیا چې څه سوال دوا زه به ستا خبرو ولس به ته ما خبرو وی وای وی به ته صورت مومن شروع کوم د ترغیب له قران او رد شرک په وی چې چودري ته شور زور ستر کو نوخ روان شي واشه تفید می دمه ستر کو نه اوخ روان شي وی مخه ټیشن چراغ دی ټیشن ګاډ اور په کوزه ما ته کله کوزه چرته دی وای چې بس زم کنه تلې نشي ما تر بکلی ته دی دا خبر او زوګه مالک کې نه کوجو مات کې مخه ما چې د نشم نه زما په چوټي دی چې دا او تاسو رمې کارو ته بدل تر بیا واپس ما دا نه تلې نشي وی ما چې ګورم اجازه استاد نه دی پس واپس ما استاد به خبر شي وی دا خره ما تر واده وکړه په دې مخ کې جوبه باندې بابا سره دی ابا با سړی درو دی په دغه کې په سټیشن کې تانګه به ته درو دی وی ما چې خدای زو ده وی چې مخ جوه شو د لاړ وی چې کو شو تانګه ولاړ وی کین ولا وې ته ما د کوم دی انا د دې خان خپل کور درې بیل لري د کود دی سټیشن نه علاقه د کود دی واه درې بیل تل لري واه فره نو شیخ دې پډانګه کې بوتل بیا ته با ته اچ راځه یو کور ته بوتل بیا تخلي به چې د دې ته بیان وکم ایت بس دې ته په کور جو بده پرده کې کا دې پرده ولا ګور په ځ کې دې پرده او د بچي دوسی بسی کې نه تا دو کرن آ باندې څه دې کې نه سي آی ما توحید بیان کرتا چې بیا نو شو ودان غیب جاړ دی پر سړی جاړ دی وی خیر هیڅ په مې وبرالتا وی سار ما وته وی ویټیش یو بجو وسد ګار راته دی ما تاسو تقریبا نه بجو چې بس خان زه زما چودري صاحب زما هغه ما ته چې خرلړ بشي کنه ما ته ډیر لږ شیشه درې بیل دی وی خیر ته وبرسه وی چې لږ بجو چې ما ته چې خدري ګټي پاز زما وی چې خیر لړ بشي وی چې ول شو ما ته زو وی نه لړ بشي نه صبر وکړه وی دول شو دا تم چې یو ګړټه پاز په منډه ته راځو ما وی لړ بشي وی یو بجا شو دې کې ګاډ راغې ما چې چودري څه دی وکړه زه به استاد نو ما دې ورې چټي را نستو څه دی وکړه وی ما ته چې ورځ کې نه مړه پولیس سب ته ولي خراب کړي وی دا ته نو کارته وی چې اونتي نه کانو ای ما چې خو سره کوي یو غیر او باطل ورو وی دا یو د ما قران کې ته کول په خو به موږ ډی چګډی چکو ته دا و هو و خو نو زه پیادر تیس ته شم وی هغه و خو باندې زبردست دغه چول شامل به چول نره یو خو خپل بودا وی کې نو حضرت چې دی با دا ټیشن نه په دې من باندې لاړ شه هغه دویم ټیشن ته بزن رسې شابه اگر شپږ ویل لار و شپږ ویل ته بزن دا دې رسې ان تکي چې دې ګړد نه بخور ته وی دا ریا دې ته سوي وی خیر ما ته چې کې رسو وی دا کې نه رسو یو غچ پاده غوت سره شروع کړ یو غدا دې ود شو وی چې ما وکړ دا خپې مې دې زبګه سره لګو سو او یو غا زیوی خود مون په نه فاسا وی هوا کې روان لکه جیس روان وی دا دې کې اونې دا چې تختی په دې باندې هي موټر و سیدا نه مخه تا دوسه منډه لیدلې پنجټ کې وګورې چې تا کنه دوخه د منډه پاره بو کی موټر نه پخ کی گیا غي په سپیډ کې دوره دی موټر دا جی پات کړو صفات کی وې په منډه لا وچ موږ په غيوټې سند بل ته چور اوسې ده موږ وچ موږ کو شو یو خې چا به شو خو خدانو شو دي دا دیوال نه لوند پر د خپل دور دور خپل پر راغلي اوی گاډې وی لا نور راغلي وی ما ته دا وی چې بس ګاډې دې کراغې دې کیونو نه ماته دې وزن لاړ شو چې دا نو و فرشه ابن الانام ار ډنګور نه خموتن بار والا دي و فرشه نو سر لای والا دي دا چا کړ دي خوري دا نه چې خوراک درګې تا تعالی او تا به در به کو دې قدم دې شیطان دې په پد مور کوي دا شیطان په قدم ته دي انه یو کنه دا شیطان ستا دشمن ښکار دي سمانتا دواج یا ودا سمانه متعلق د مشرکان او تحلیل او تحریم سره واځي اته مشرکان چې په تصرف کوي ودا سمانتا دواج اته قسم دي یادا غان شأن سره دي او الذي انشا سمانتا دواج دا ای سره لګي او دا لا ذاته چې پیدا کړی اته قسم جانور زناور بینځو اړه د ګډو نه دودي ګډ او ګډ نره ما ده او بل ماغه ده د چینو نه د بيزو نه موږ د بيزو ته ته چيلو اړه د بيزو نه دودي یو یو بيزا یو پیسا یو بيزا یو چيله یو چيله قل اذکر و اتوا د دو داری نه د دو مذکر د ګډ او پیسا حرم ای حرم الله حرام کړی دی دا کوم شی به حرام شي الله حرام کړی کنه دا حرام کړی دی امل اون ته یا د ټول ما دی د چیلې او ګړه اما ته ام حرم الله ما ها دا ام ما چې دی اذکر ام حرم الله ما اشتبر یا رب کړی دی الله هغه چې مشتبه لی پاره ما دی خېټه د تو ماتو د بیو دي خبره کوي مال په کوي ما بیل په دلیل سره کې چرته دي ما دلیل خو هم چې دا تاسو کوم هم حرام کړو هم ولستو کړو تر ما دا 103 نمبر اتګي ما جا الله به مهیر دی ودا صاحب ته ودا ونسیر دی ولا هم 103 نمبر اتګا نو دا تاسو چې هم حرام کړې په ځان باندې نو ا دې چې دا حرام دې د حرام والی وجه سره د مذکر کېدل دې مذکر دغه نو کوم مذکر د وجه نه بیا په دنیا کې څوره مذکر دي او خان دي چیلی دي نو بیا ټول آرام دې فکر دي او کنه دا تاسو جوړي دا خېټي بچای چې کوم دا به خدای نه کړو سړي به کړی دې د حرمت دلیل سره دې د حرمت دلیل سره دغه دا ماده ده نو کته چې آو کته چې آو دغه بیا دا ټولې مادي بیا آرام دې نه کړ پوه شي به خبر اګه د حرمت دلیل سره اما یارم کړی دی الله هغه چې مشتغل پای باندې خېټه د ما دو کستا حرمت دلیل چې دا دغه د بابا د دې د منظوري د بابا د منظوره چې دا د دې د خېټه نه وتی بیا ولا ټول د خېټه نه وتی دي یو مشرکو نبی اسلام دره هغه سره مناظره کوله ابو الاحوات نو وته وی چې دا څه څه مونږ باندې حرام او دا ځکه کې نبی اسلام دا یا تو نو سړي دا ځوان په مخ او ته دا وی جواب را کنه ته ته په ځان باندې را ها مو صاحب دې څه دلیل تاسو دا د حرمت دلیل مذکر کېدل دي بیا ټول مذکر حرام شو کله حرمت دلیل ماده کېدل دي بیا ټول ماده حرام دي کله حرمت دلیل دا چې دا د خېټه د ماده نه وته دا ټول د ماده نه وته دي بیا ډول حالات شته نه بیو د بل مات ما په کوي بدلی مال بدلی را کې د ځان نه چې پلان کېږي دلیل به د الله د کتاب نه کوي کچره دا مطالبه دلیل ده خو هغه دلیل کړه او دوم دی ته دا تاسو څنګه تاسو څه دلیل دی وای مشران وای د مشر دلیل ومن الابل په دې اساس تاسو پوه شئ دا ما درې درې دلوي مخکې دا له ګران دی خو ویل چې خطا ته مزدا ده کې ما مړ پر نو فوټو ده خو په دې ما پرشور کو پرشور نو شور نو چې مې راځه خو مړ مې بالکل کینی سو دا لږ په کوم نه ته چې اغیر انا مړ له خراب کړو سید چلی کی دیکھ سے فرق دے کہ ماں پری وان تو دریدہ پی لڑ رہا نہ منو بیا خر میں پوش خدا بیا خدا نہ کو بھی تب تو کی کی دی اچالا شت کر دی کی پوش دی نو بیا ماں کو کی پابلن ای ملے او دو خان اس نے نے دو قسم دی او خ او یو خ او مل بقرے تغشن نکتی کی گن من مرے من تک شوتا او مل بقرے ادو بیان اس نے دو قسم دی خوا وے قل آب تقرير و آدو آدو نارينا مذكران حرم آرام کرد دي الله عند دائد حرمت دلیل داج دا مذكر دي دا بایا وقوف عمر انسان یا دا دوارا ما دي دائد حرمت دلیل داج دا ما دي دي بیا اوطول ما دي آرام شو اما یعنی ام حرم الله ما یا رام کرد دي الله آغا چه مشتمل دي پایبان خیط دا ما دو بیا خورا طول دا خیطو نوتی دي بیا اوطول آرام کرد ام کوم دا بل مطالبه دلی چې ښا دا خبر چې الله کوله ته وی غواړي کې ام کوم ته شو دا اوی تاسو موجود اذا ساکم الله بیا دا کل جو کوم کو تاسو الله په دی باندې دا آرام دی لاله دا آرام وړاند خدا الله وظیفه ده حرام اور الله پیغمبر نشي کوله یو شی چې حرام دی الله پیغمبر نشي لاله یو شی چې حلال پیغمبر نشي حرام وله پیغمبر ته کله کله نسبت کیږي د خدا او د بدی چې دی بیان دی کوي بس چلا کوم او کړي پیغمبر دی بیان کوي دوه دیار امور څه شي نشي دا د دې باندې خره دی وای هاو او جرات حرام دی قران کې حرام دی متقدم باندې د نبی ته باندې د حرام دی او صحابه باندې د حرام دی خو متأخرین جایز کړ دی صحابه سے متاخرین جائز کرے پیغمبر نشی جائز کرے حرام شے عددی متاخرین جائز کرے ددائی داخل دلیل دے مشایخ بوائی جائز کرے مشایخ بلی خود ذال لے جائز کرے هغه یو مولا فتوا کړو چې دې اوتړي سالور خدي وي اره پینځه مکور واړي ته د مشر خدای دې ته پوزو کې د مشر خدای انو چې بیا سره خدای چې وته او نو دا ول نو چې کشر نو وکړه دا کوم مشر خدای وادي ته باشه درې پینو ریکړي دي دا وای چې پینځه نه لاس خدای کو زما نه هادي دې فال نه دي دا که نو دې مشاخ او خود مشاخ بلي کې فائدہ نه تمنه تبنه تبو بیا د قران نه تبو زما ته وای چې مشایخ حکم چلی نشي په قران کې د شریعت شری دلال سي مشایخ دي او متاخرين دي د شریعت دلال خو ضرور د قران دي سنت دي او اجماع صحابه او دارنګ قياس د مجتهدين دي فمن اعظم زجر نو څوک د قرضدار وي نشته قرضدار دا چې جوړ کې په الله درو فرد گمراہ کی خلق واڑی خلق دالار کتاب بغیر کے ورواڑی ان اللہ لعن القوم الظالمین توفیق نور کے قوم ظالمان تھا اس بیا بیان تعلیمات اللہ قل لا اجدی ما اوہی لیا وانم ممت پات کی جواہی کولشی ماتا محرم الحرام على طائم پہ خوراک کو ان کی مانے چخری اگلا اللہ یکونا میترن مردہ چوی مردارا تفسیر شو مردار چی بیا لالی مرشی او دم مصحب پوہا وقی او دم حرم علیکن میتا تو و دم یا حرم حرم علیکن میتا تا و دم دل تکی دم مصحبوہا دل تکی مقید کر یعنی آغا بینا چی پیدون کدا لالی وکی پیدون پشر نہ بھائی اکارا مرا کل چب ہوا تھا کہ پانچ یہ گندا رہا بہا دا سرمے اس تو کہ کم وینا لا یا ٹک ٹک کہ وہی وینا لگی پر بدن پر کپڑو اگر آ مندا تو فلی تنا پر وہ کم وینا پانچ سے ہوتے پخے بیا وینا سر راشی ا تو ما گرا منا او دا ما مسوا یا وینا بن بن کے او لہ ما کھین دیر یا وہ کھا کھین دیر فائدہ ہو رہی سن پتہ کہ دا یو یو چې دا ګن فلیت او پس کان یاد ګنا غشه ویل نه غیر لا وی جواز ورشه د فرد غیر لا پاغي باندې د قران کریم فضا ته وګورې لګونه بلاغت ته وګورې چول کې ادریشیا ذکر کې ورغه فائنه ورشته ذکر دې تری واړو حرمت چې د دې ظاهري نجات ته وجه چې داری فلیت دی وښه د دې وایي چې رېجستري عربل سلون سره افیس کوم لګو ځکه دې حرمت باطینی دی داخلي سر دی دې سر لفظ افیس کو لګو چې دې کې دا ګندګی راغلی دا چې دا دې در بابا منف تر دې کې دا ګند راغلی دا ډیره پلیت ده افیس کن یا غو پلیت شه چې आवाज شي د فرض غیر الله پاګه باندې رېجس رجل نوم سیوا پلیت شده دو غول نوم دیاد پلیت داگه شده او دیگه او شبر آنا چی دا سالور والی دکر روان نور آن نو سن آتر که قرآن کریم چکم ده دا آغا شی بیان کئی دا آغا شی بیان کئی چی خلق فقیق فیگی یا آغا علاقه که موجود بی دا آغا زمانه که ایا دا چی خلق آغا رب نگری چونکہ دا نور چھے سپی او دا منگکان پی شکان دا غیم آرام کرن دا مکی مشرکانو خدا سنور شیان دا غیر آرام نگرن مردار میں بیم خوڑا وینا بیم سکرا چونکہ بشنو اس پیلا یا اوخلا یو دا بیغرک بیو دا اوخلا بی پکی خدا وینا بیتو سکرا فوشے دا دا خیندیر وقت میں غیر آرام نگرن ادا بابا منفتی خواہی با دیر پس پدا خوڑی ویلا خوردانا لیکن پختانا ویلا خوردانا خورده پیجنه خورده ستا تاگی خورده شیشی تا کنه شیش چون خورده شیش تا سوی چون خورده شیش تا سو جوری گی غل کنه غیدا مگه ده بابا خورده این ده بابا غل مکن ده بابا غل بهراونی کورتا آخر ده مراد بم خورده عرام مراد بم خورده مراد بم خورده مولای سے خوردہ میرا وڑا میرا کا کنا بے مگو بھرو مولا سے بے خوردہ ہو خوردہ غل بے ہو خوردہ ابی ابو عزیز اللہ اکبر بیشی او سنی غل خوردہ لیا بے موسکی کی زن غل خور پسے نیاد بے خوردہ غل خور پسے وہ آشے فمن سر غیر باغن نو هغه چې محتاج شه په لوګه کې خو په داسې حال کې نو دې نا فرمان کوم در الله یدي غشي الله نه غړ ولاد او دې زیاتې کوم کې خېټې پنه وړو دا تو فائن نو دې معاف دې فائن رب کې کې رب ته بہت دې مهربان دې او بیان کې تحریمات قہری چې ګوره په ځان حرام الله مبند وي ان الله پر باندې قہرت مند کی ګوره لکه تا دو ګوره باز خلک په ځان باندې حلال مند کی چینی نس کمولی ور شوګر باندې شي هغه چې دې شي نو بیا مس کا کړ پیغمبر اسلام کو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا العسل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فاګډر فګو او حلوا پوریانو حلوا به خو حلوا به حلوا نه حلوا به لیکي خوږ شي دا کجوري بغیر نه واځي او عسل گبین به بخور نبی اسلام واځي نو دی وای چې دې مخري دا انګریزان وای کنه انګریزان وای نو دی دا انګریزان خبره باندې او بعد خلک کی بزاد باندې وخه باندې یوه دا وخه خنه دا تړي دا نقصان جوړي ٹھیک دا چې نقصان تراشي وي دا ډاکټر بیا مخرا وای نقصان دې راوي بزاد باندې چا بزاد غړي باندې کړی را غړي نو خرو دا کولیسترول زیاتای تا تا پدشته سوچا وړي کولیسترول نه زیاتای توچا وړي کولیسترول ختمي زمو کو ساروي او مو ساروي چې میخ مخه ټ غټه شو یا دا دغه دوی نو بل مونږ بل اوسیر وړي ورکو چټاکای ته کې یا نیم نیم نیم پاو یا مو چټاکای ته پشپاړ سره دغه بول ورکا یا اوسیر یا بول نیم نیم پاو پاته د کور ورکا داغه باندې اخیره ختم شو د سپیچ باندې مو سپیم ساتل جنگول له مو خیر ما وړي نه جنگو دی ورو نه دی ما وړي جنگو سپیو مو کړه نو دې بوله وړي ور کوله کوچو نه ور کول پای ور ور کول نو چې وړي ور ور کړه دا خیر به داسې سخت شو مخه سینه به راوته نو دې وای وړي مو دوه بچ چا خیر دې دې وړو خو سره دې کده خیر ختم نه شو او ورته وړو کدا کمال دې او دې نه وړي باندې خو خو چې څه وړي ښه د می خان په وړي چې ملاوت پکې دي نو په دانه چې بند کی نو بیا په ادا قهرن بند کی چې اوس هغه څه نقصان نه دي ها کو ستاته بيماري او ډاکټر ته چې دا وړي مو خران مو خره چيني مو خره مو خران هغه هم مو خران په دانه ته ولي بند دي الله برمان قصد بند کی والا الذين ابا کرنا چې يهوديان دي حرم نه حرام کړو مګه هر یو نو کوالا نو کوالا کا اوخه دا ولی په پات کړو دغه چې سرورو سرورو سپاره کې دوه ماته سلوسته وکړه کل طعام کان حلا على بني اسرائيل ما حرم اسرائيل على نفسي ټول دو خوراک سیدو حلال او بني اسرائيل مگر هغه نو حرام چې کوم يعقوب عليه السلام ځان بند کړو ولی بند کړو د وجه د فرض نه چې ډاکټرانو دې دا بند دوه واه باندې خوره دوه پای باندې سکه یادا څنګه منخ تکړو چې زبا کو جوړ شو دې مرض نه ار کو نسا وتا دا شاټی گچتو ته کله جوړ شو دا محبوب شه د فرغ دا ټول کې محبوب شو د چاغه نه خو بچو یې مګم نه خور د په کور کې فلان شو غري نو نور وي مګم نه خو دا خاندې شه د چې کله دی وای چې خاندې تا ته ټیک بیا لګي تا ته وګورې ښا اخر دا نیمه شر د کوم نه لګي دا د فلان شو غرو ګني کو خدا هغه ته وشم چې تا کله ځان باندې بند کړ تا ته خودو شو غرو شک دو کو انسان خود واپ تا او تو آواز کو جوړ نی ارے جوړ وای تو خود کو جوړ ان چې دی مګړ دی ری مستا په ټیک ټاک پرچې ری یا اوس دې الکه ته خود ما ته غلط نه خر شي ته بیمار و دي ته پر خو بیا تا وای دې په ټیک بیماری کی و چې تو آئے کده شي نی خور ما ته ما ته جړ دغه کیږي شکر راته کیږي دغه ما فلر شو د خندانی شه خندانی شه سي وار الذين اپا کتا باندې چودیان دی حرام کړو موږ هره او خو اړو نو کولې او خو غیره ول مر بقره او د غیانو نه ول غنمي او د چیلو نه حرام کړو موږ په دې باندې وازه الا دا بغیدو خړه وردا سره کولیسترول زیاتې الا ما هر زور ما مگر د بیا آرام کړی کړی هغه چې پاتره کوناټو دی وا زور اثر کې د یسن درو صدا تر دی لکه پر راټو زهر دی خو مونږ خو ځان دی دغه څوک دا د ډوګې نه بر بره چې کوم ځای دی دغه غواز دی دا ډوګ نه رسو دی لکه د ډوګې منځ کې دا کوم ډوګه پېژنه ده دا به کته بادام د شیبي ځای چې دی دا ډوګه وایي نو دغه ځای ته ویل کېږي دغه ځای ته مراد دی اکه ځای کې واز دی طبخي طبخي پېژنه صاحبي تاسو پېژنه وایي قرآن شپږ سورته په کار دي دا عبد الله زمیدار په کار دی چې زمیدار دی په قرآن به څنګه پوه شي ادیر ځان چې کوم دی کسابی په کار دی ادیر لپاره زمیداری په کار دی دې لپاره دکانداری په کار دی الله پوهېږي شپږ دینه یو دیر شروع په کار دی نه نه بای دعوه په دغه علومو په خپله پوه په زمیدار به پوه شي په دکانداری به پوه شي په هر څه به پوه شي انشاءالله په دوستۍ دښمنۍ به پوه شي الا ما خبر زور و اما مگر هغه چې د پاته ده تبخو ددی با اول خواه یا واد داده فرید اغلقه تایی دا گیره دی دا دن کلمه چی تراب باته ای او دی که گیره هون لگیره دی دک واد دا پیاله لوا او ما یا اغا واد دایب ترده بیدن آزم چی اغا با لگیده لی با اڈوی سر که واد دا اغوانی جاید با یا اغا نلی و غیره دار کا جزینا ما دا می صدا ورکلو دیتا بی باقی هم پس آبدا شرط کشک دی دی پا دان حلال حرام کرو تو دا پی تورات که ما پند کرد اللہ ویجا وینا اللہ تا از قدر تو منگو رشتی نو پند کرد دبو کان فتق دی در رو دن کئی تارا جانے رزان را لگی آرے و توار اب ستاسو ویده زان را لگی آرے منگا خوا ارولا محضب نکلو دو تو وقور رب کو دور رحمت و رب صاحب خواند مرمان تا فراخ دے پریدی خودی نا و لا ردو باسو انو افت کی گی عذاب دا اللہ دا قوم مجرمان ذر رچی وائی با او دا مشرکان دلیل مطالبہ دشیو کنا چی نبیونی بی علم انکون دم صادقین او دلیل پیش کمی سکا سای قول اللہ دینا شرکو ذر رچی وائی با کنا چی مشرکان دی لو شاہ اللہ کچر فاخو دا اللہ دغه شیر نو کړی انا دنګ پلارانو انا باندې پرموږ شه دا دلته وره وای دا مونږ چې تکو په دې لار نه دي کجر الله په دې دا خوش وي ته وای چې الله دا الله مونږ صدا را کړو کنه دنګ پلارانو دا نو چې مونږ له صدا نه را کوي نو دا دې دلیل دی دا دې دلیل دی چې مونږ په حق یو نو ګر ام کړو څه شي جواب تا ګورا دا څنګه چې دی وي نو کذالک کذب دې قابل دا څنګه تکذیب کړو دا الله دې دا واقعا چې مخ کې دی نو هغه دا خبره کړو چې دوی په شرک الله خوشاله دي حتا تا قبا ثنا تر دې پر چې مست کذ عذاب نو دې په مواد راشي بل جواب قل هل عندكم من علم و عايشته تاسو غل دلیل قطعي د دې په حرمت باندې شته کوینو فطور جوړنا دروازه دي له مونته په توه دا دلیل نه دی مشایخ دلیل نه ودی دا مشایخ دلیل نه دی او دار امر تکوینی امر تکوینی دا دلیل نه دی د شریعت چې اصول دی هغه مطابق دا دلیل ښه فطور جوړنا رابطه مونته دلیل ان انتا تم بل جواب انتا تبعونا تاتروان دے الا دوانا مگر گمان فتی تاسو فان آتم انیا تال مگر اٹکا لیا بل جواب قل فایلا حجت البالغ و خاص اللہ لے دلیل کامل دلیل کامل چه تڑی سینا پیا خشی چه دا مقابل شکوک ختم کی شبات ختم کی اگر طرف اللہ دے اگر صرف دا اللہ کی کتاب کو رشی بل کتاب کی شبی ختمی کی نا دا کی نا کنے پردوس کا لکی نا بل کتاب دا ستا شبی با لالا جاتی لالا بل دا دی وجہ سے نور کتاب نا ہوئی نا اینا ٹھیک کی گیا ای کہ دور گندن را گلی شاہ القرآن تیو دا لیو غمی ہوئی وی جدا و قرآن دا کم وی آو یہ سورا مودا کی وی آو میرشکے مولای سے ناس بڑھ کے آوالا یہ تو بس دا کم یاو یہ تو رو دری کا لگی نا یاو کنا یہ دا والی امی بے میاش کے وی دا امی رس پا رہے تاکہ کوئی دور شکو کا شبات پیدا نہیں پتا کہ تکبر دے والا ابو تکبر سڑے جی کم دے پا قرآن نہیں دکی پا قرآن نہیں شی پوئی دے یو کار خو زستا تکبر ختم کړی دی، یو کار خو زستا تکبر ختم دغه متکبر سره ساعت باندې آیت یې لذي تکبر یا تکبرون فی الارض رسو ترت کرا دی 146 نمبر آیت کې متکبر سره الله یو هغه ته قران نور کوم یو یو کار وستا تکبر ختم چې ته وا چې آو ځا جزمه باندې ستره دی نو بیا کار وا زه پتا مهنت کوم چې ستا شک وباسم تا کې دوی نور کتابو نور شکو را د نه کړی شکی سره کنه پر کړ تو که یو کار وان ما وینا دروانو کو اېدا شک ما دخل نو په دریم کار نو رڼا تخته سپاشي نو بیا پوه شي بیا به د قران کریم د کتاب وچ شکو ختم نه نور کتابو سره کې شکو کرا ولي کم سره چې نور کتابو نه مخ کی ویلي اره قران ته روسو کې دی ته پوی په قران که پوی ګم ډیره مودا بار پویږي اوله پوی چې بالکل لکه زمو کو نه درځي ته کې دي د مولیا درس کنه یا د ما درس کې یا د موران سے درس کې کی بس د بل چې د مولیا درس کنه هغه دي شوی دي واشه دا نو بیا پوی شي ان شاء الله قران کریم شکو ختمي د سړی کې دا قدرت قل فالله حجت البالا وقاد الله له دلیل کامل چې سړی حق تور صحیح او سړی شکو ختم کیړول اقدار قران کمال نه خان رب یقین کې سلګ نه د دې کسان ته په ځاړه غو نه کوم جنې کسان دي رړه تاسو دغه ملایي کې څه خوشاله کا چې رنگ له اواز هم ټیک وي چې لګواد سم کول شو او زمون کاواز کو د مړای اجازه نه کوي راته فالو شان فاتل خوردا لا جبريل من ته توفيق ورکړو ته ټول ته ټول به ټیک شوی خدا ته والله نه کوي کنه د جبر کا فلان نه کبا کستا په اختیار کړي قران مته بیان شو ته مانیو کنه وره بل جواب قل هل مشهدا کوم الذين شهدون ان الله حرم هذا و هل مې لحاتو هرا ولي اغلول علماء ته قدوتكم شهدا قدوتكم امام شاول الله رحمت الله مانا کوي فترمان دي وار اولی اول علماء ساتو اقران چې بیان کوي چې دا زورام کړی دی الله دکای نه دا غیب دلیل وي چې ورام دي کنه تو فلا فان شهدو فذلی کو وایو پر بی دلیل فلا تشرم او ته کوي مو کو دي تر تو نو چې او دایم شاهد ته ونه ګورو انا دلیل خو ولا تتبعوا الذين او تابعر مو کو نو خواهشات او کتانو چې تکذیب کړو فاتنو باندې ادا کتا چې ما درې پاکر د دنیا نه لګیا دي اچا دوه مدرسو والے غفری دا او بر رب بیا دلو ادي د خپل رب سره دور خلک برابر ای د خبره ور ور خاري سے افلاط کا چیز بیا کرو بسم الله الرحمن الرحیم قل تعالى واتما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك نصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. جزاك الله. مقصد ترکا نام بیان رد شرک مکمل دے. شرک دو قسم والے یو تو شرک اعتقادی یو تو شرک فعلی. شرک اعتقادی آغا جداغی تعلق دا عقیدے سر دے عقیدہ کی شرک راشی. شرک فعلی آغا جداغی تعلق دا عمل سر دے یعنی عمل دا شرکو کی. سورت دوی سے دے اور ایسا 117 یو سل والد ساتنو ہاں پائے کہ شرک اعتقادی دا صدور قسمونو شرک فی العلم شرک فی تطرب شرک فی دعا اور شرک فی العبادت دائی تفسیر شو آداؤر توحید و مبیان شو تردیر آئے پورے وضع اول آیات کے الحمدللہ دویم در مقصد وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ فَدْرَيْنَ الْبَانِ 19 کے قول انما هو الہ واحد صدرن والآیت نمبر 45 کے والحمد للہ رب العالمین پینزم در آیت نمبر 100 کے سبحان و تعالی مذفون شپاگرم در 102 کے لا الہ الا ہو وم در آیت نمبر 106 کے لا الہ الا ہو آفاتم در مدی سدیات کرازی دا آیتونا او دا تطبہ در صورت خان عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وہی کہ زباری چیدر نبی علیہ السلام وصیت وارما دا دری آیاتو نبی دا دواری دا رسول اللہ علیہ السلام وصیت دے چاہتا دے امت دا وصیت تو تشاہ کردے نبی علیہ السلام دا اللہ نبی علیہ السلام چاہتا کردے امت پا امت دا فرد دے کب چیدان تا وارث دا پیغمبر ہوئی امام قرطبی ذکر کر دی چپا کم سڑے زان تو وارد پیغمبر ہوئی پا اگمان فرض جادہ وصیت پورا کی پنے کی لس خبری دی لس وصیت تو دی خواہ خیال کوئی قل تعالی وارا شہی اتکو ما حرم ربکم لوال ما پتابانے آگا چر ارام کری پر اپسا پتازو بانے اللہ تجربی شہا ایسا دار بنو جوڑی دا اللہ تر اسے شہیہو شیعن را نہ پیغمبر نہ ولی او نہ گڑھا نہ بوتا نہ قبر شیعن مولئی سے دبوائے تر پیغمبر را دی وبالوالدین احسانا انا مرفدار پا بے احسان کوئی دوشو مرفدار دو احسان دا چکی دولا سمکے نور احسانا بہترو کے وہ گڑھا احسان دا چکی با قرآن پوئے کئی دولا سمکے دعا وَلَا تَبْدُو لَا لَكُمْ الْإِمْلَاقُ اموجی اولاد پر لیا رہے دلوگی نا شیرا ہاں دے بسو خوری دیتا بوئی خاندانی منصوب ودنیو کی یہ دوہ میں پیدا کرنا درم نا پیدا کرنا بیا بسو خوری انگریزان وئی چی بچی دو ہی اچھے وانا بچی دو دو اچھے داد خداو کا چاہ دو دو راڑی جو پیزش پک دل راڑی چاہ دو دو بچی خود راشی دو پیزش پک جہاد تاو لے گا کافران اس طرح دا جہاد نا چی خپل ملکی وجہ گو خلق اس طرح دا خپل ملکی نا وی لگا انگریزان سره لگا فوج ته لگا فوج ته لگا په شپه په کورې او فوج ته او جهاد بکې د کارکرانو سره پوښ نو چې تا دوه راوړي ایو چې هغه ما په ویلې باندې او خیا بل بل وای دو ډاکټر کوم لایو تا ته جهاد نه دیږي انگریز ته دوی اچي وای نه دوه دوه اچي هغه خدای چې دوه دوه بچی راړي دا غا نسل نه وکا چې دوه دوه راړي جمهور پی لس کار باندې او بچی راړي لس کار بل بل بل راړي چې بل بیا شړ شي دا غیلو نو دغه شانتي د بیا سوي وای دا ته کور دغه دوه کې چې دا غیمې د ډېر ډېر بچی راوړي یو راتل تا کې او کاته ما سره ملاو شو دې چر فارور نه دی یو نو کو اوس دیو دوه درې میاشتې مخکې یو نو کو ماده دی زیاده یا ماده کشر نه نه نه دغه رسوم بل شي دی مسعودي وی سوال ډیر شي نو مسعودي نو ویر په دې شمیر ورګا په تل او بر نه دا جوړ شنه تی کاړه انه ایدا ته چې بچو نو ما جا نو مونږه واخله ولې په پګه دوه قدرت ولې قدرت ما چې ما د ټول یاد دي دا څنګه چې ما ډیر شي دی کاړه وی دی وی ته په توش بیر نه غسه پیندل شپاره ته د بلې چې ما توش بیر وشه دا سره وی درځ په توګه راولې ما پرې د پاسه دورا په سوت دي د دې ځای خو دې په پاره کې سوت بده فزو بچو ځای د شپږو کې راتوي دا په کې ځای بیا نو پوسې نو مای ما ته خو زبردوي زما بس دا خدای کار دی خدای راخي خزر کړی ولا تقتلوا اولادکم اموج اولاد فل دی یاره د لوګین شي بس خو انګریزان وایي بیا سخر په پاکستان کوي ها دور خوراک دی وایي چې شل کال بعد وایي دی لیست ملاويږي نو په دې نه پويږي چې دا خدای پیدا کړی د خدای باندې پیدا کړی کنه الم نزل الارض کفاتا احیا و ماتا الله د زو کافی کړی نه چون دوله دا بردای د دې اجتو پرګي امرو دا لاندې دی ازبکه دنه غځه دا مرونه راکنه دارنګ دا د بچي وجل دي چې ته په قران نه وای یره قران په نو ته بیا مولا بچبل ته بلاس دی ولې وانا دا مولا په من جوړو کنه مدرسې په مو چې مدرسې په خود به بل تلاس دی ولې دا کای یو مدرسې هغه بچي بچی راړي مدرسې کې سبا کو یو ته مدرسې په ګورو باس وای ښا نو مدرسې بیا دا په داودی دی نو بلا مدرسې نو بیا خو مسلمانان خو چا چاله ورکي نو بیا دای ګردي سوال نه کوي نو دوی خپل بچي خو نه نه نه لته کوم چې په خپل کور وغواړي نو زه په اړه دین نکوم نه مو ته دین په ځکه راي و نه کوم خو نه نو زه به علی مون شه د دنیا علوم پم کو ډاکټر ته جوړ سره دان ته جوړ کا او با جو یا غچا جی نه کوي به وجه دي ټول له شامل دي بی دي نه مبرې دا دارګه مذهب باندې مکو خردانی دارګه بیل مې په پرې ولا تقدوا اولادكم اموجنا ولا اطفال من الملاقين ديار دولگنا نحن نرزقكم من خوراق در کو تاسا او دیل مت دی رازق نی خا تی چی خوری مزد در کو ما دیل مزد در کو دیو جا تو گو چه چا بچی سور زیادی گی دور داغر زیادی گی او خاص که جینکای چی زیادی گی زکر جینکای در خلق دی خواهی کنن در بعد سرو جینکای زیادی گی دری سرو پیدش پاک سڑی وای و خوش دار سوش لیکن تو گو رب لگارتا چه چا چی جینکای زیادی در مادم زیادی گی ولا تقرب فواحشا اما دې دې کې بیا اتا هغه چې کار وی دی هغه چې پټ کار بیا ای لکه زنا شو وغیرہ دا کار یو پټ بیا ای دا پټ بیا ای چې مې جوران لدی یا مې جوران کورو تراولی ملنګا تراولی د کپڑا بیا ای دا هغه ولا تقد النفس پینزم اموج نه نفس هغه چې رحم کړی الله وجل دا الا بالحق مگر کوکم دا الله چې هغه درې دي قتل کړی چې سات بشي زنا کړی دا هدو رجم بشي زنا کړی رجم یا مسلمانو امرتد شوی دی نو درې دي به تعلیمات کینو لشي نو که هغه شکو ختم شو ته توبه استخفه غیر بیا درې دي به وجل شي ها یو سرورو طریقه بشته سرورو طریقه دا نه چې په خپل دفاع کې دی وجدو پتا باندې بلو را ساکور راغلو غلو یا استا تا ترخه دوستا خز دلاته چو او تو ته دا وغه ټو پکره او تاسو ماجر وې دي اشته دا ته په دفاع کې وشته لکه نبی اسلام وایي من قتلا دون عرضی فهو شهید څوک چې خپل عزت باندې ورشه یې خلک او چالات او دوته د دفاع کول دی غوښته نو ده شهید پامان قدرت دونه مالی فوشی تو ده مال په عبادت کې شهید شو مر شه دیم شهید ده نو مطلب ده چې پای کې شهید کی نو کبل دې مړ کو راو ته غازی شو کنه چې قرآن رحمت الله واقعات عجیب خپل خود دي څوک موږ دغه نه ولیدل سم د مولانا صاحب نه ولیدل شیخ صاحب وای مولانا صاحب وای ما غواړم غالبا د مولانا صاحب نه ولیدل او شیخ صاحب نه ولیدل دغه ما دغه ډیر کیسې ډول یو دغه ما غتر داسې مخ په مخ درس کړی انور والا کیسې ډیر دي ترې د مشر شه هغه وای وای ما باندې مسلې بیانولې نو څه کته راغله ما په دې ګرځ ما مرګ زما کور ته راځم خو نه دوی زما ورور کور کې غالبا دا ډاکټر صاحب چې کوم په مړ شه دی وی جرال نو ما په دې کاندل شروع کړ دوی زما د ورو ته کاندل مو کوي زه لرګیو زما په ورو را باندې کړی دوی زما د ورو هغه کې توګه پرې کوله چې سبزی پرې کوله چاړو ته یو کته په چاړو باندې وو هغه مړ شه پیرو نو دی وشه ته فانځه وکم کوم شه دوی ما د چاوي چې د دې ستاسو ورو بچکول شي پاته په بمبای کې پلان کې د وکیل دی هغه باندې بچکول شي خدای هغه په فرضه طریقه چې هغه چا تر خبر نه کوي هغه بل وکیل دی چې هغه دا بل وکیل 500 روپۍ ته تور پیتو نو هغه به لکه سیکرټری غو دی هغه په فیزور کې اب نه کوي ما چې ښا وېدلار ما په الله تو کړل ولی به خبر نه کوي انسان دی وی ما چې تحقیق کو د ماته چې دا د مسلم لیګ او دغه د دې د مسلم لیګ ستاسو د شه د غزویر او قدرتان قدر د غرو د مسلم لیګ جلسوي جوړ شو وې د لاړم جسیلا ا ما چې کړ د دې وکیل پلار کې صد د غي جلسې صدر وی ما یو چټی د کوډ کوم دی چېر کتا ته لګما دا وخ راکې په 15 منټه کړه چې دا 15 منټه خبرو کول تل تکي زوب د مسلمانانو په حق کې دوی چې ما لري وو وی ورک مولانا ته ورک وی چې ما شروع کړ شیخ شي خدای مرزا بیان وی چې ما بیان شروع کړ بیا خلک ټول ما ته متوجه شي وی چې په دې منټه ټیم تیر شي ما بس کې وا کړ ما ټیم خلاص شو وی بل وی چې ما ټیم ته واخلو وا دا بو ته 15 منټه ټیم هغه به وي وی بس وی بل زما ټیم واخلا یو په ما دې مګې ته سیوا درې پټ بیان وکړ وی خلک بیان شه د خدای رجب بیان وکړ ایما په تاریخ بیان کړ اسلام د مسلمانانو ته مسلمانانو ولی غرق شو وجه سره خیر وی چې درس د اخلاص شو بیا غو صدر ما ته جران باسا کېد وی دې کې نور ځان سره وی چې کله نه ما ته جران باسا تر بس ما یې ما چې نور څه کوم وی وې تل ځان تر کوته وی چې کور ته لاړم وی په ما یې وی ما چې لورا په نو خرم وی ته څه راغلې ا مو ته دا څه ته راغله ما خو ما ته پد د اعلان دی په ما ته وینې په ما ته ته راغله ما په ما رو د کښه په دفاع کې خپل دفاع کې خطر دي شوی دی اب اگر فرضای کوم خطر دلتا کې نو ما ته چای دي کی وکیل دې ډیر تکړه دی دا یې دوم دی نو ما چې اگر ما راشم یو ته ما زی دی ویټالای ونا راشم په چراغ دی وته ویچ درګه دا موږ دا ډېر مختلف مولانا صاحب دی د داسې مسالې دا نو که شمه بیا که ما ته چې کاغذ لسته ما ته چا یو کاغذ ورکړ دی کتلې کتلې کتلې ای ما ته وای چې دا ته بس دلته چې ورشه نو تا باندې با اوس به را پیس کیس به وشي نو ستا په رور باندې با حکم وشي د پانتایا د سره نو بیا یو درخواست را لوي درخواست به ته ورکې دا درخواست چې ما کوم لیکو نو دا به تر جمع کې تا کې دې ستارو په کډومبای به شک خلاص شي ما چې دا څه چل دې خیر هغه دې چې درال ما دې ما چې دا درخواست ورک پرور به بو کومه د پاتې کړ خیر دا څه جو دې چې ما درخواست ورک هغه استغاثه وکړي اپیل اپیل چې می ورک دې زما رو اخلاص نو په دا ته عادت کې چې خپل دفاع کې د قتل په دا غوانه بچو چې دا غوډه په خپل دفاع کې قتل کړي دې لا بل حق باندې دفاع کوم کې دي شي مو دې تاسو نفس هغه چې رحم کړل الله او جلدا غ مگر حکم د الله حکم د الله چې دې چې دې نه کړو حکم د الله چې دې قتل کړو حکم د الله چې دې چې مرتد شو یا حکم د الله ته چې پتا باندې حمله کوي او تا دفاع کړو تا غمړ کړو ذال کو بو ساکو بي شهید ارنګي حکم کوي تا ته پریبان الله خامخا تاسو کې عقل راشي عقل بسره دي په قران چې قرآن پکې نه داغه کوسی سو ذکر شو پینځه کنا کوش پکې وو ولا تقرو پینځه بوسیت امن دې کې مادیا تیم دا مولا سردا ویل شي پړمبه خو مولا ته مادیا تیم خوري تړمبه نه دې داغه جان مادونه دا په ګور روډه خو دې خوري وا ابو دې کې خوراک نه دی ویلي بدی دې کې مادیا تیم تا مگر فاتر کې چې خطر کې خطر کسا چې داغه مال بچاو دې نو مدی دې کې تر دې پورې چور اسی کی مضبوط یاد اوور تا چې سو ځل به شنه دې تیم مار نو خوري یاده مانه داغه مار بچاو کا تر تور چې پور چې غد ځل به شنه دې دا تور دې مایده کې تاسو یې کا تور دې سا کې ولا تطو صفا وعلكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقكم واكسوا قولا وقولا معروفا حفاظت پہ کے ترسو برچا حتی ابلا اشد دا اشپک چوز وافل کیلا میزان وافل کیلا اپو رکھے بے پیمانا والمیزان اس اتا بلکس پہ انصاف لا نکالف نفسا نو تکلیف نو گئو نفسا مگر مناسب طاقت دا دفع دو آمنا چی دا دفع سان کار دے ناسان دے دستان واسو مطابق دے او فل کیل اور میزان یو تلا او یو پیمانا دا دنیا دا سیر دے مند دے گز دے یو تلا او گز دا دین دے دا دین تلا قرآن دے او سنت دے قرآن وانے خیدو تلا او پسونت وانے عمرو تلا تا گورا دا دنیا تول چکے دنیا تول نایو کم ناخلی کنا واچه زیاد واخلی ما گست تا گوری جا گست نیسی گست کنی تر را دو نمبری کنی سیر تا گوری دو پنی دین کمسا گد سیر شده کنیشتے دو چه سوک سوائی باسا تبی مانی لیکن دو قرآن پا تلو تا نکنا لیکن سنت پا گز مانی پا لگی او گورا کنا دو پا کلی که اگر علاقه که اصلا خان تیر شده هم یو خان زورور خان مجاہد و داغه مرگر و شاید منشید مرگر و مجاہد و دیر داغه باره کرده دیر سخی سڑو یو دم و راغل ری اگر تا ایمالا کپڑی دوار تا ویندو ناسو اگر ویندو تاوی ویرکا وی لانگی دلوی کپڑی ورکا وی خان چی تل ناغر بخپل گذوانی ناکڑ این شپک گذا دو تا دو پدی گذ ناکلما ای پا کم گذا نی ویدی دار تلا خان پا گذ ماخلما دا دغه هر کس کوم یادې دا دغه جنډ په دې ورانه او څو پیزه غاده وګدو وې دا مستاب غاده نه نه او په دغه نه کوم راغه خان ته وې دې نه کوي وې ولې نو دې را وخت دې ته وې ولې ورته وې دې ما ته وې ته په غاده کې دا دغه خان په غاده دغه ته جی یو د دغه غاده یو ستا غاده نو دوه باندې د دغه غاده دې په غاده نه اخلم دې ستا په غاده اخلم وی ته ما کوم کړه وی دا غږ نه جنډ چې وګوراله وی ته ما ته ما په غږ غږ لري نو ته ما ته دې کده لري ارضا خان وی ورکه خان دې زما په غږ ورکه جنډ او تر کولا وګړه یو وسی وته کپڑے او شپه غږ وته لري درې تانه وته په غږ را وسته او ور در تر خان په غږ کې ډوره فائدہ چې ته د خدای په غږ د پیغمبر په غږ دی واخلې کې به فائدہ دي ته د انګریزان په غږ ولې اخلي د مشایخ په غږ ولې اخلي گرد او کار دا شته کړه تاسو ښه قران دی عقیده کې قران ستا گرد دی استاد تعالی را افامل کې سنت دی نو دیو په قران د عمل سره سره دی ولا نو کار نه پونه ستنه نو تکلیف ورګه او نستا مرونات طاقت دا غي نسل او کله چې خبرې کوي تاسو د انصاف کوي د انصاف لوی انصاف چې توحید دی اولی ظلم سي چې شرک وایي ولو كان ذا قربا اگر اس طرح بیان پا قلوانا وانده نقصان پا قلوانی و بیعاد اللہ اپو عادی دا اللہ بان فروالی و کئی امی کا امی دا اللہ وعدہ چی قرآن دکا اکا مولای دا اللہ وعدہ دا چی قرآن خرد دوخا و اذا خذ اللہ میساق اللہ دین اوتو الكتابا لتم ایننہو لنات ولا تکتمونہو فنبذورا آدورم سورت آل عمران تیر شنو ایک سو ستاسی نمرات تیر و بیعاد اللہ اوفو اب بوادی دا اللہ پروالے و کئی نہم وصیتا بولا دل دا اللہ وعدہ پورا کا قرآنو خواہ کر ذالکم یعنی کونو ذالکم شئی دارنگی شئی منو کے دی اخکام حکم کئی تاتف دیوانی خامقا فن واق لئی وارد آزاد راتی مستقیما یقین دا قرآن کریم لاردما نیغا دا فتبیوهو ندی فتروان دا لسم اما لسم حسین ولا تتبیو سبلا اما دا پنور لارمان چو قرآن تری دی ادا اللہ دا قربت نوری لارو گوئی چو پا دی کڑی سواب دی دی کڑی سواب دی کلاری پنور لارو فتفرق بکو من سبیل دو گرد وڈ بگی تا تاسو دا لار دا اللہ نا اللہ تا نیش رسی دی کم خالق چې نور کتابونه باندې کوشش کوي په نور طریقو چې موږ الله تعالی ته نشو راتلی دي د قران په ذریعہ باندې زدا کاوه دیو جن نبی صاحب یا باور را علم الناس القران وتعلمه وبر خلق ته قران خا قلم زکا فمت وانت كذلك كتبت شت دغه شان چې قران زکه ولته خې زارته ملائکه تو قبره کې مست قبر راش تا ته دعاګانې وایي عالمان او تعلمان او خادمان یا کو دردی قرآن بیان کوا کدر دردی وہ تعلیم شا جوڑ زدکو اکنش کولے تو او خادمان خدمت کوا ولا تکر را بیل صدور من جوڑی گا چنی زدکے نی خی انا خدمت کے صدور من جوڑی حلاق بچے تو چی پیندم جوڑ شی منکون کے جوڑ شی جو دیل علوم پکار دی اب اتباقی گی نا الو فتبیو دی پت روان شئی اما دی پنورو لاروانے واللہ قصد سبیل سورت مسی پر اگر لگا واللہ قصد سبیل آیت نمبر نو سورت نحل واللہ قصد سبیل واللہ بان بیانوالی سبیل آرے ومن ها جائر ابانی نکر گیری خلقو جوڑی کری دیکھ سواب دے دیکھ پاک اللہ رو مزئی آکا گیری آتا سو اللہ تو نرسائی ولا تتبعوا سبل عباد اي پنور لارمانه کدا الله قرب حاصله پنور کتابونو کې نشته د کيو کتاب د پریوان وخت دي دي کې کفدور کتاب روان شي فتفرق بكم عن سبيل تو ګډ وړو کې تاسو لار د الله نه الله دیش نسی دي ذالکم شیدار وصاكم به حکم کوي تاسو پریوان الله خامخا تاسو متقیات شي اور دلیل نقلی پر صداقت دو قرآن باندی سومت استعمال دے ہاں سومت اینا موسیٰ کتابا بیاو قرآن ورکرمو موسیٰ لکرم کتابا بیاو قرآن دا پا قرآن گرنے دا پا دا تورات کی بدا خبر ہے دانا جی بیاو قرآن موسیٰ لکرم تورات دا قرآن برو دو بنے ورکرے اور قرآن دو درکہ لمس کی ورکرے سومت بیاو قرآن ورکرمونگا موسیٰ علیہ السلام تورات تماما کامل پا بیادو سول دیمان کی لگتا چی دے مفصلا اب اغیر اللہ ابغی حکما ووالذی انظر لکل کتابا مفصلا آر نمبر 114 ترشو تو دا کتاب دے پا بیادو سول ایمان کی کامل دے او دم تماما کامل پا بیادو سول دیمان کی اللہ لذی پاغا ترکا چا خطر کا سرا چوکی دا مخلوقات و ایجز دے دا اللہ بنائی دا قرآن کم دارے پتوران کم دار دا پیغمبران آجزی دا اولیاء آجزی دا مور دا خیٹی دے شروع کی و تقتیر لے کلشے او دا آتو دا طولو امورو دا دین و او دا ندایتو رحمتو خامخا چی دے و ملاقات رقبل بانی ایمان راوڑی بیا ترغیب لے قرآن تا وادا کتاب ادا دیشان کتاب اندلنا راولیگم دیلا مبارک اند برکتو نا کتاب ڈاک دے سورا برکتی دے سو گئی تیشن دا سی ہوئی گئی تی اس گاڑو تو گر سورا تے مرشا فاکم لشوی کھنا شپگنی مو سو دشپگو نا دی دشپگو جرا لما نگنا سوتا اصو پاوان را سو شپگنی را لی تو کشپگنی مو را گلے کھنا تو دونی بھی گیٹی موشوی دبلا دونی بھی گیٹی تھا تو کی نہیں چرنا چب پتہ بانی پہنچا درینی بھی گیٹی ہوشو جاو بلدہ کیا درینی بھی گیٹی ہوشو چب پتہ دار برکتون کتاب سڑے سڑکائی نہیں ہاں کچھر دخدا دے کتاب دوری دو پر خیال ناتے آگر دیرہ ٹیم پاتا ہے لنا تو بیا بس تڑی شوی کٹیم پاتا ہے لنا تو بیا بس تڑی شوی چی گڑای تک ہو رہی آگر دالار دار نا تو بلکل بندی اس تڑی شوی دا برکتون کتاب دے میاش په برکت شي ودا واشه زمکه په برکت شي ودا خلق په برکت شي ودا کلی په برکت شي ودی مبارکون شپه په برکت شي ودا د برکتونو کتاب دې چې تی وای تک برکت نه راځي ستا په اولاد کې برکت دي ستا مال کې بدي ستا صحت کې بدي تا برکتونو کتاب دې فتبعو نو دې په تر باندې پته به ولي وي شوبه پاتې چې صراط مستقيم خو دور دي ادم فتبعو نو ته یادې کړ چې ګور صراط مستقيم دا کتاب دې ان په دې مال دی واخلي چې په لمر په زندانه دا کتاب له غره وهدا کتاب ادا دې مشان کتاب انزلنا مارا لګل دې لرا دا دې ورغه صراط مستقيم فتب مبارک فتبو تو دې پت روان شي دې چې وای داو که کوي دې وای دا مکوي هغه کوي دې وای دا اوخره غوړي دې وای دا مخره غوړي چې دا کتاب دې ته اوخره غوړي چې دې ته مګوري دې ته دا پکې نه چې ته په پويګه کنه چې ته په پويګه ته په دې پس کار روان شي کنه دې به راشه دی ولې دا شان روان دي دې مانه مکه دروانه ما دا د يهودو قطر کا چمال بنو کو چې جار نه پتو مخه گاډي کې به توراتي شو ا د موسی علیه السلام هارون السلام هغه حدیث دغه کله راځي چې بعد موږ مخ روان وو شکر ته وو نو الله یو دردا شکر تور کا عمل بنو کړ عمل بنو دا شکر تور کې چې تورات هغه احادیث تر ځل ته پات شو سورۃ بقره به یې سفاره خر ته موږ بیان کړو وقال النبي ان اتم ملک ایتکم التابوت دا کله دې ادم الله دې موږ بیان کړو دوګه سینه سره راغور خولوی خپل روزه کې وساتو غوري ها ته مولیان می خلنګ شو او جمعه د بعد د قرآن پای د جمعه بنیش به مختراوی نه خولګه کوم کاری چې بیان وتا ته درې قرآن تا کوم شروع تور بلل تا درې وای وای نه ظالمان د خدای کلام بیان دیږي سور بر خبره چې ته پنه پویږي وای ثواب دی کې دا ثواب نه راغلو دا کانو ظالم دی الله فاته بيو دې پته روان شه دې په هغه ور دوه باندې عمل وکړه کال چې ولاته حق ادا کړ ختم شو بیا بس ادا کینا دا تر بڑے وشي نه غیره براخو بیا جر کور جوړ کړه ختمو ته غیره براخو الله فاته بيو دې پته روان شي وتقو او یریږي د خلاف نه لعلکم ترحمون خامخا خدا به رحم وکړی شي ان تقولو دې پته روان شي دا ان تقول لئلا تقول دې پته روان شي اوس چې ودوایا تاسو انما در کتاب په قیامت کې چې کله را لګل شي کتابونه په دوه ډالو باندې نه مخکې په یو ډول تاسو ایا کله موږ د له سود هغه نه به خبره چې دا بیا ونه چا په عبرانې کو دا په موږ په ربای پویدو چې دا باندې خبره موږ وو چې له اوس کی نه پښتو ته د پښتو قران را نه درشه د پښتو قران نه درشه پتا تر اوسه بودا نو نه درشه پښتو او ته د پښتو قران نه درشه تاسو سبا دا نشو چې هغه ربای کې خدا موږ به نه پویدو دا اوس ته پښتو کې بیا دی کنه نشی خلاصی دی بیا دا پختو قرآن مجید دی راشی ستا دا مورانه جب دا دا مولیان جب امونه را چپا دی که اگه مولا ترجمه کولا ولا طائرین یتیر بجناح ولا طائرن هاونیو طائرن یتیر چه تویران کئی بجناح پقبل جناح و سر هنه داگه که مولا اتا ترجمه کولا داگه سه کسان را اونو ما سخا ما دې پلان کې مولای صاحب ډېر لوی مشایخ دي د بدعتيان دې د دې صوبې صدر غالبا دا هغه ترجمه ما ته بیا برش بیا ترجمه کوله دې ولا طائر یتیر بجناح دا باندې کو دا یو طائر یتیر تهران کې بجناح په خپل جناح او سره ما ته پرې وسو خاورې پوشي طائر ته په تهران څه ته وي اجنه خو مزه دا موږ پښتو کې وته دا ظالم بچو پښتو کې حدیثو دو پختو کې حدیثو دو پختو ټول کې اسانه ما چاوي د افغانستان پختو اصل معنا بل وای د خټو پختو اصل معنا بل د مومند پختو اصل معنا ما وی کومه ما ته دې سبدو پوښتنه الله په دلیل ده ما دلیل ته خیم کړ ما دلیل دا دی چې دا اصل ده دا ټول زده کړی دا کومه باندې هغه دا زده کړی بلکې دې ته نږدې ده تقریبا ک افریده هغه د پوښتنه ویل شي اپویږي په کدا بندو دم د پختو پختو ویل شي کویږي په ک وزیر مسجد دغه کویږي په ویل شي موږ د پختو نه پیو نو صاحب دا شو دا غي دي کې هغه میټ میټ کړ انسان ادم دا اصل ده دا د مورانه د پختانو د مشران پختو نه او دغه نور چې کوم دا هي ګډ وټ شي وي نو دا د پاره پختو کوما چې دا پختو اصل پختو دي سب ای سب ځای پختو ده په دې ارته کویږي ای سب دی چارتا دی والا ممن تا دا کنگوی بلتا نزدی دی دا تر دا امن دی وغیر اگر دا شان نور دا گگیانی وغیر دا دمان یو تا نزدی دی دی خلق دی ادا نور بلتول دا نور بیا برا اپوشتو لگم دا تر دا امن کی خطکا و دا ممن دا دا دا غا افریدی ادا نور چی طور دا تول دا پوتار تول دی یو بابا اولاد دی نوالو کراشی کرن ستاز و بابا پجبکی و پختو کې دا بیان شوی چې موږ پختو کې قرآن نور دې دا فارا بای کو او تقولون یا نو تاسو لو ان ذلل الكتاب د چې ما تل ترادم ما به وقود ان ناس الحجاره ما به بالړ خلق غټی دی بالړ ته پي ما دا بس د کوئی دادي سبزو پختو دا صحابه والو خاص کر بالړ ای بالړ ته پي ما بالړ خوشا کو ته نو دای څنګه دا خشا په نوم ما خشا ګوای نه دا بل شپې خانه ما وی درس نه ما غي ته بالړ وی دی غي بالړ تھی ما ته دا بالړ بس کوم ذکر مو ته استاد وی چې بالړ به زمونږ جب وک بالړ دی ام بالړ به خو شه نو زمونږ په پورتو کې ته وو او تقولو یا ونو یا تاسو لو ان نظر للكتاب کچراو لګل لګل شه په باندې قران یو کتاب زنگ پچ بکی لکن نامر خام خوب پیدا دیر داد دینا چی دا مانا دیم ختم کم فقط جا کم بیتون می ربی کم یکن راگل تا دلی رب ستانا ستا پچ بکی آئی داد دیو رحمت پختون ستا جب کو قرآن بیانی گی راشا پنجیر کے بیانی گی راش گربار کے بیانی گی سن چی دے اکٹا کم بیانی نمولیان اغم نے چی بگی زان لا تشتر بیاتی سم خلیلہ مانی ما خبر نشکور سم د مولیان په جبه کې نه د پښتنو جبه کې ستاده خیر دی فمن اعظمو رسول د قرضال امدا چان کذا بیات الله چې تقریبا کو پاتو د الله باندې چوی دا ځان لري دی او صدا پانا او وخت د قران قرضال نه دی صدا دې لدینا زره چې صدا بو کو هغه سان ته چي وړي زنده اتو نه سوال راوي بد صدا به ما کانو په دا چې دی اوړي دونکي هر یان ضرورت انتظار نه کوي دا وختو کې د قران تخویف ورکړي ها مگر دې خبرې چې راځي ته بلایکې دا عذاب لکه لوط السلام کوم او یا تیار رب کوم یا راشدی تا رب کا رب یعنی عذاب ربک په هدف د مذاب یا راشدی تا عذاب در صاحب غیر د ملائکو لکه صاحب یاسین په کوم چراغلو او یا تی بادو آیا تی رم بیکن یا راشی بادی نشان رہی دا داب درستا دو بیا بیر آوڑی من دو بیا فائدہ دور کن اس راڑا اس قرآن تکن یا می آیا تی بادو آیا تی رم بیکن فارس چرا بشی بادی نشان رہی دا داب درستا فائدہ من دور کن یا نفستا ایمان راڑا دادا یا ایمان دادا خیر ایمان دادا مانا خان ایمان دادا لم تکن آمد ایمان راڑا مانو تیاو ایمان راوړ د لب تکون امن له قبل چې نو د چې ایمان راوړ مخ کې کوي هندو مسلمان دی ګانا دی وخت یو سکه غري افاده نو کوي او کذا په ایمان اخر یا یې نو کړې په خپل ایمان کې اخلاص هغه مسلمان دی هغه مسلمان چې اخلاص نو داغي مانو فائدہ نور کوي ورته یک بعد خبره غلطی شو را یا نو کړه په خپل ایمان کې نیکی دا د معتزله مسلک دی دا د معتزله مسلک دی دا نه خیرن به باندې اخلاص دی مدارک دا معنا کړی دا واژه او کتابات یا نو کړه په ایمان خپل کې اخلاص لکه د خپل ایمان دخلی ایمان ہو لا الہ الا اللہ میں ہوئی یا رسول اللہ مدد ہوئی یا غوث الاعظم مدد ہوئی دا اللہ نے دنیا دی مور کو ادا بابا مور کو دک ایمان فائدہ دور کی دا گڑ وڈی ایمان لکہ باز ان کی تیر شکر چا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اغم مراد دی قل انتظروا و انتظار کو پر انجام یا کہ ہم انتظار کو کی ان الذين فرقوا دينهم و زجر بالکار قران دا قران نه جدا جو ډل ډل شو ان الذين فرقوا یا کہ هغه ځان چې تاسو نه ذکر دین خپل نه یا د قران نه جدا نور طریقې جو دې کې سوال دې کې سوال و كانوا شيان او شي ډل شو دې ډل ډل لسته به پیشه دې ته دې نه پیشه وډل کې پیغمبر استاو ترستان نشته انما امر الله یکه په سره دی الله تعالی بیا په کې دی په اواز نه کول او ترې په تبلیغ قران دې ذکر بیا دې کړ بد جا بل حضرت چچراتو کا بیان خبان بیان خو قران قران بیان کو توحید بیان کر فلو اشرم صالحا دد پارا بیش بیر اجر اجر غلست ہوئی خروج راضی در نمبر کے نوازی کی قصص 84 گرا دی من جا بل حضرت حضرت فلو خیر منا انت اشر خیر و دیو من اشر ما نو کا قران دد پارا بیش بیر اجر دے بڑا اجر دے نا او چاچ بیان کو پتو بچا بھی صحیح تھے تو چراغ دو کا چاچ رات لوگ کو بیان دے شرک بیان دے تو قرآن دے خالق منی کا اور آج بڑی اور یہ اسی رشتے فلا یجزا الا مثلا تو سزا بنی شور کو دیتا مگر مگر پشان دا گنا تو شرک سزا جہنم دے خالق حدیث پر بات آتے ہونے سے اس دلیل وحی قل انی هدانی ربی و یقین ردما مضبوط یا ګران زده چې ما هدادی مضبوط کړه مالا رب ما په تر دلار نه غي ته ما کمال نشته دا د خدای کار دی د بیل ځم ته الله وای چې دا ته چې کلک بیان کې دوه وای چې دا ما کمال نه دی دا خدای ما ته کې بګو بو سبا مګو ته کیتی مې او کیتی زاب دي دي دي سبا مګو سبا بیان دي دا ټوکی نه دی د هرې پیر خیرت کو دا ټوکی نه دی دا مارا توفیق را کرے ابراہیم علیہ السلام بابا ہم ویلو کرنا آگا ہم ویلو چی دا دا اللہ توفیق دے ماں ترا پوچھ آچے وی آگا وی لائلہ بیہ دی ربی آت برسا تتر کے لائلہ بیہ دی صورت کے کچر مضبوط نکی مان رب دا ماں پدی مطرہ ماں دے پدی عقیدہ وشم بازا قوم گروہ اندار اندن تا ماں پیغمبر تو میلانو کا چرا ما سب اللہ توفیق دے نو من کو دا اللہ دا اللہ من سب توفیق دے جب دا ما سری کم دا سانی خود دی ار سڑو اسی ما سب سر اکڑا دین فیامن دین دے مضبوط ملت ابراہیم حنیفا طریقہ دے ابراہیم اسلام دا چیک رد شرکو ابیان توحیدو دفلار دیا دے نو کڑے وما کان والمشرکین پنی سورت کفلار تسوئی لارتا چی اندیا راک وقام کفید ولان مبین وجه تاسو مشرکان تاسو گمراه نه دا هغه د تړي دین دره دین ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اغه د مشرکان قل ان صلاتي و يقين عبادتي بدن دي نو عبادتي ما دي نو صلات بوز خود دوه کې عبادت یو بدن دي یو مال دي ايو چې کم دي یو ما یو قولی دی نا پر صلاتی کرال ٹول و مخیان خود بدنی لی صلات راو دکا دا فرد کامل پا عبادت بدنی اوکی او نسو قربانی پا مالی بیانا که نسو تی قربان دا ٹول که فرد کامل دا اچتا نو ٹول دی مرادی دانا چی تش قربانی و مخیان اجوان زمان امر زمان اللہ خاص اللہ لے چرا دو مخلوقات دیں دا په اول سب ځل باندې او شدا ته وایم سره او الحمدلله و يم سس کلا بذور فلا کاشف الله قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى مسب لا اله الا هو لا اله الا هو الا تجر بشيء قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين اسلا ذكر دا څه در دعوت وی لا شریک له نشته دې د برخو د الله ایسو کوم ایسو د پیغمبر دوه دی نو پیسې اوس پات کی او به زار کا امیر ته اپا دیوانه ما ته کوجر اده ما ته اول د غړه کې حضور کو د الله حکم ته قل اغیر الله ابغی و او اغیر دا اللہ نا اولدو ما بل رب او حال دے چی دا اللہ رب دے داروشی اروش مربوب دے اوش مربوبی اغا الہ نشی کے دے اغا دے الہ صفت نشی رات دے مربوب دے اروش مربوب دے ولا تکتیو کل نفس او دکت ہر یو نفس یو گناہ مگر فاغ بانے بئی ولا تدروہ کتو ہے چی بل بین بچ کئی نا ولا تدروار دوزر اخرى ده پیش پاید کاری او بار مدکی او بار کونکه بار دبل شا ولو کانزاب قربا سور فاتر که براش اٹھا رکی ولو کانزاب ولا تدروار دوزر اخرى و انتاد غموز قلتو الاحب لیان لا احمر منو شئ ولو کانزاب لا تو منو شئ ولو کانزاب قربا کخپل دی نیشوی چطو کپدیت همی جبل برنو چطو نا نیشوی چطو ده ولا تدروا ذنذر اخرى ثم الى ربكم بعرفتا مرجوكم وافتي ساتنا تقوم بالاطباء مشتاتو فايك اختلاف کو دک پر سر تب بڑیوری تب وسیلیشته پدی دل سر سے پدی پوشی بیا بیا تغی بیا تا چورا تخپل مشران مدی سوق دی ابراہیم علیہ السلام کنا دغه سر بیا کړی بیا اسحاق علیہ السلام بیا کوبر اسلام سر او یوسف علیہ السلام دا قرآن چکم ذکر کری اسماعیل علیہ السلام و نبی علیہ السلام بیا صحابہ دی کانا تو تو گو رہا تدائی پر نقش کانا میں تدائی قائم مقامی وہو اللہ دی دا اللہ آدھا چوی گردو ریتا تو قائم مقام دا بشران فضمکا کی نستا بشران سوکو ابو جہلو چت شرک کنا کابیم کابی نشتر بودی پروش بولا استاج و راغم شروع بولی سیب او گنا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ستا مشروع منافقا ستا مشروع بگر صدیق دے او کداغت دکا کابی نشتر بودی ورفا بارا کن اپردکڑی بازات فاضل آباد درجی با پدرجو چو دو بیان کئی دا درجو چتا داستر پچار علم ورکڑی لیب لوکم دے فارچ امتحان کیستا تو فاضلی درکڑی تاستا یقین رفتا زر صدا ورکون کرے یقین دا اللہ دے با خود کے میرو بانا تو مقصد صورت ہو رد شرکو کا من صورت دو ایسے ہو اول ایسا آیت نمبر 117 پورا پائے کہ رد شرک اعتقادی شو سرد آگا صدور اور کسو دو او دویم ایسا آیت نمبر 118 ترکر پورا پدی کې رد شرک پھیلیو شو رد شرک اعتقادی سلور او بیا بیا وکړه داور توحید بیا بیا په بیان را اول یاد کې الحمدلله دویم دل ولا سب کې وای او سات کا الله به زور فلا کاش ولا هو الا هو دریم دل 19 کې قل انما الله واحد دریم سلور دل 45 کې والحمدلله رب العالمین فی ذل دل 100 نمبر سبحان الله تعالی مې ته شپږم 102 کې لا اله الا هو دل 106 کې لا اله الا هو اتم دل 101 کې الله تجربی شیء دهم دل 168 کې قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لا رب العالمین لسم دل 163 کې لا شریک له و بذلک امرتو و انا والمسلمین ٹھیک شو کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تو پائے اس کو جو قدم تھا قرآن کے چوٹی دے یو لس دوالے بند شلو یو لس منٹ والے چوٹی دا اور سنہ پکی نہیں بھی کئی ہمارا دواو کئی جب ہمارا اندر جب دواو کئی چپنا ہمارا نور کے لیچے بس سکی داتے مو آئے پاہدان ہمارا والا ٹھیک کے خلی کے میں اوبن جوڑی گی ہمارا میں نور ٹھیک دا اوبن میں خلی کے جوڑی گی نا رت کڑے مادے یو بو سارا پوش تو دعاو کا چھو خدا پاک دنگ دے مارا میں لگ رہا ہوں کی رہا ہوں کی جدا بل سر نیمی نزیاد کو ہے لشکن دائی چھوٹی دا چھوٹی دے والا سمیٹھو لکھا او دوستوں نے پکستازہ کئی عمر براو گا